जागृत मानव में अनुभव के आधार पर विचार, तो अनुभव क्या है, विचार क्या है, व्यवहार क्या है, कार्य क्या है, इसको बहुत ठीक से समझ लेते हैं। विचार विचार में समाधान क्या चीज है, अनुभव क्या चीज का है और अनुभव की प्रक्रिया क्या है, उसको यहाँ पर समझ लेते हैं। मुख्य बात तो यहाँ पर जोर जो है प्रक्रिया को लेकर है। आवाज़ ज़्यादा तो नहीं आ रही उधर आपके लोगों को? हाँ ठीक है, हाँ जी। तो जो अनुभव हुआ वो सहअस्तित्व में व्यापक प्रकृति में संपर्क है, सॉरी प्रकृति व्यापक में संपर्क है। तो जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, मतलब अस्तित्व सहअस्तित्व रूप में है। 7:30 अभी बजी रही है, अभी बजना शुरू हुई है। अभी बज रही है, देखो 7:30 बज रही है अभी। जल्दी आओ, 7:30 बज रही है, चालू है अभी। विचार पूर्ण होना ही समाधान है। तो शिक्षा विधि से हमारा विचार पूर्ण हो सकता है, ये भरोसा हमारे में आया नहीं है, है ना? विचार पूर्ण होना मतलब, हाँ, तो एजुकेशन का महत्व क्या है? अभी 7:30 बज रही है, अभी रुको थोड़ी देर। नहीं सर, आपके इसमें बज रही है, हमारे हिसाब में 7:30 बज रही है, देखो ये बज रही है, 7:30 बज रही है, शुरू हुई है अभी तो, बज गई, करीब करीब बज गई। चलिए, कोई जल्दी नहीं है। तो कुछ प्रश्न करते हैं। व्यवहार अभ्यास सफल होने पर क्या होगा? सुखी होंगे, सामाजिकता होगी, समाधान होगा। अब ये कैसे काम चल रहा है इसको थोड़ा ठीक ठीक समझ लीजिए, क्योंकि अनुभव को लेकर जितना रहस्य में हम रहेंगे उतना ही हमारा जागृति रुका रहेगा, कुछ करेंगे नहीं हम काम धाम। तो शिक्षा विधि से है ना, शिक्षा विधि से आयत बेटा जी, आयत बेटा जी, दीदी जी, सबको या तो चुप कराओ नहीं तो लेके बाहर जाओ। सबसे बड़ी दीदी हो ना आप, ये शुभमन भाई को बताओ, वो तो आज चुप बैठे हुए हैं। चलिए कुहू बेटा जी, आपका क्या रोल है यहाँ पर, आपको बैठना है यहाँ ठंडी हवा में? बैठिए, दूर दूर बैठिए, दो दो फीट वहाँ, ऐसे झुंड मत बनाइए, जैसे हार्दिक भाई बैठे ना ऐसे बैठिए, इधर मुँह करके बैठिए, इधर, हाँ इधर मुंह करिए, हाँ आप भी इधर करो, आयत बेटा जी इधर, हाँ इधर इस तरफ। तो अनुभव सहअस्तित्व में जागृति पूर्वक अनुभव हुआ, उसका मतलब क्या हुआ और विचार का मतलब क्या है? चले आगे बढ़े, आप लोग उसको आराम करने दीजिए। तो अनुभव में क्या हुआ, अस्तित्व सहअस्तित्व रूप में है। एक शब्द बोला कि व्यापक में प्रकृति संपर्क है, डूबी हुई है, भीगी हुई है, घिरी हुई है, उसको भी आगे हम समझ लेंगे क्या कहने चाहते हैं। तो डूबी हुई, भीगी हुई, घिरी हुई मतलब ये अविभाज्य है, इनको अलग अलग कभी भी नहीं किया जा सकता। प्रकृति और व्यापक ये एक दूसरे के साथ है। तो इसमें तीन तरह की चीजें पता चली। जीवन नाम की कोई वस्तु का पता चला कि जीवन ज्ञान में क्या हूं, ये पता चला अनुभव में, उसको कहा जीवन ज्ञान। तो प्रकृति के रूप में जीवन एक सर्वोच्च इकाई, तो अपने अपने होने का पता जीवन के रूप में पता चलना। एक अभी हम जीवन के बारे में सोचते हैं, अनुमान करते हैं, समझते हैं, एक वस्तु बोध होना उसका कि ये इस प्रकार से है। और अस्तित्व जो है वो सहअस्तित्व रूप में है, मतलब व्यापक और प्रकृति अविभाज्य। तो वो जीवन ज्ञान होते समय ही व्यापक से मैं उर्जित हूँ और वो किस प्रकार से पारगामी है पूरे जीवन में, ये पता चला। तो दो चीज़ें पता लगी कि अस्तित्व जो है सह अस्तित्व रूप में है और व्यापक और प्रकृति का अविभाज्य स्वरूप है और उसमें मैं एक जीवन हूँ। और तीसरी बात पता चली कि प्रकृति में हर इकाई, अस्तित्व में हर इकाई, जो दो दो वस्तुएं हैं व्यापक और प्रकृति, दोनों की उपयोगिता है। तो मानव में मानव की क्या उपयोगिता है, ये बात समझ में आई है ना। तो उसको उसको बोला मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान। इस प्रकार से तीन तरह का ज्ञान होने के बाद हाँ जी चलें। तो तीन तरह के ज्ञान होने के बाद, ज्ञान संपन्न होने के बाद, अब जागृत मानव जो है वो वापस एक मानव के लगाकर विश्व मानव तक के जीने के डिज़ाइन को देखने जाता है ज्ञान ज्ञानी होने के बाद। तो किस प्रकार से मानव के जुड़े हुए सभी मुद्दों को अब ये ज्ञान संपन्न होने के आधार पर किस प्रकार से एड्रेस होता है, तो उसको कहते हैं विचार। तो मूल वस्तु अस्तित्व के बारे में क्या समझ बनी, जीवन के बारे में क्या बनी, आचरण के बारे में क्या बनी, उसको ध्यान में रखकर अब एक परिवार से अनेक परिवार तक उसको लॉक ही कर दीजिए, कर दीजिए। अब तो कोई बच्चा नहीं आने वाला, कोई आएगा तो खटखटाएगा, भैया बंद कर दीजिए इसको, क्योंकि बच्चे बहुत उधर मस्ती कर रहे हैं। ये आपको कुछ काम है यहाँ हैं? अच्छा अच्छा ठीक, बैठो बैठो, आ जाओ आ जाओ। चलो तो ऐसे रहेगा। साढ़े सात बज रही है हमारी घड़ी में, आधे घंटे से साढ़े सात ही बज रही है। ये देखो अभी फिर बजी। ठीक हाँ जी, विचार का क्या मतलब हुआ समझ में आ रहा है। ज्ञानी होने के बाद, ज्ञान संपन्न होने के बाद, अब पुनः अवलोकन करने जाते हैं। क्या अवलोकन करते हैं कि आखिर ये मानव की ज़िंदगी क्या है, ये प्रकृति क्या है। तो एक मनुष्य के जीने के सभी आयाम को अब ज्ञान की रोशनी में रीएड्रेस होता है, उसका नाम बनता है विचार। ऐसे किसी विचार के मूल में कोई ज्ञान होता ही है ना, उस ज्ञान के रोशनी में विचार को बनाते हैं। तो विचार क्या है, किसका बज रहा है? कोई नहीं कोई नहीं, आज थोड़ा अरबी खाए सब लोग हैं, हो अरबी खाए, इंडियन नहीं खाए। ये देखो साढ़े सात बज रही है। ठीक है हाँ जी आगे बढ़े। तो विचार को कैसे देखें, बाद में फिर प्रश्न आएगा विचार क्या चीज होती है। एक तो विचार को हम जीवन की क्रिया में बोलते हैं तुलन विश्लेषण, उसको यहाँ नहीं कह रहे हैं। जब आप मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा पढ़ते हो तो वहाँ पर वृत्ति में विचार जो होता है उसका नाम तुलन विश्लेषण, उसको नहीं कह रहे हैं है ना। यहाँ पर वो विचार नहीं है ये वहाँ पर तुलन और विश्लेषण को विचार कह रहे हैं जीवन में क्रिया के रूप में। यहाँ आयाम के रूप में जब बात कर रहे हैं तो एक मानव से लाकर अनेक मानव, एक देश से लाकर अनेक देश, एक परिस्थिति से लाकर सभी परिस्थितियाँ, इन सभी के साथ जिस प्रकार से जीना है और जीने के क्या तरीका बनता है, किस प्रकार शादी होगी, किस प्रकार आदमी पैदा होगा, मरेगा तो क्या करेंगे, सभी मुद्दों को एड्रेस किया जा रहा है, उसका नाम है विचार। तो अनुभव के आधार पर विचार बना, तो कहाँ बना, तो अनुभव अनुभव व आत्मा में, ये तो हमने सुन ही रखा है। आत्मा का प्रभाव बुद्धि पे आया, तो कुल मिला के कंसेप्ट बना एक अवधारणा के रूप में, और बुद्धि के साथ चित्त। आइए भैया, यहाँ तक जो कार्यक्रम हुआ और उसके साथ चित्त के साथ वृत्ति में तुलन विश्लेषण, वो पूरी जगह को हमें जो जीवन में क्रिया घट रही है उसको यहाँ पर कह रहे हैं विचार। ठीक है, ये बात, इसको विचार आयाम कह रहे हैं। तो अभी जो एक मानव से दूसरे मानव तक पहुँचने की बात है वो ये विचार पहुँचता है, और इसके लिए जो ये जो विचार ट्रांसफर होने का जो कार्यक्रम है उसका नाम है शिक्षा। तो शिक्षा विधि से अनुभव विचार माध्यम से फैलता है। तो जैसे बाबा कह रहे हैं अनुभव को बताया जा सकता है, उसका मतलब ये है कि अनुभव को एक निश्चित जीने के स्वरूप में बताया जा सकता है, वो है विचार का स्वरूप, है ना। बाबा के ऑडियो वीडियो आप सुनेंगे उसमें बार बार कह रहे हैं अनुभव को बताया जा सकता है, बताया जा सकता है ना। तो जब अभी तक क्या मानते हैं कि ज्ञान के रूप में जो कुछ हो रहा है उसको बताया नहीं जा सकता है। तो वो लोग क्या बताते नहीं थे? बताते तो थे, लेकिन बताने का मतलब क्या, आदमी के जीने के स्वरूप को एड्रेस कर पाना। तो मानव की जिंदगी को पूरे को वो एक ज्ञान कैसे उससे सराबोर होता है और वो कैसे बदलता है कार्यक्रम, दिशा बनती है, ऐसे एक विचार की बात हुई, इसका शिक्षा होता है। इसको हम कह रहे हैं समझना, एक अनुभव शब्द है, एक समझना शब्द है। तो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है हमारे को समझ में आ रहा है, ये समझने की बात। और ये समझने के पुनः तीन घाट अपन ने बताए थे, है ना, वो सब मिला के समझना है। तो अभी तार्किक विधि से समझना, और एक प्रकार से हमारे को समझ बन सकती है शिक्षा विधि से। पहले तो अपने में ये भरोसा होना बहुत आवश्यक है कि आप जो कुछ भी अभी सुन रहे हो उससे आपके जो निष्कर्ष बन रहे हैं वो आप समझ रहे हो, वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। यदि आपको ये भरोसा बनता है तो आप इस पर ध्यान देते हो, तो धीरे धीरे धीरे आपको पता चलता है कि कुछ बातें आप तक पहुँची हैं और वो आप समझ रहे हो। समझने के आधार पर हमको ये भी समझ में आता है कि ये समझ व्यवहार में भी प्रमाणित हो रही है, ये हमको प्रमाण के रूप में दिख रहा होता है, कार्य में प्रमाणित हो रही होती है। और ये जो मेरे को समझ में आया है वो उसको मैं प्रमाणित होने के लिए लगाता हूँ। काय के लिए लगाते हैं? व्यवहार में प्रमाणित होने के लिए और कार्य में प्रमाणित होने के लिए, है ना। तो प्रमाणित होने के लिए हम इसको उपयोग करेंगे कहाँ कहाँ पर? एक व्यवहार में और एक कार्य में। तो जो कुछ भी आपको समझ में आ रहा है यदि उसको आप व्यवहार और कार्य में प्रमाणित करने जाते हो तो जो कुछ भी इसमें कमी है, एक तो ये कमी भी पूरी होती है, क्योंकि नहीं तो होती नहीं है, नहीं तो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। जैसे एक उदाहरण लें, एक छोटा उदाहरण लेते हैं, जैसे संडे के दिन आपने टीवी खोला, सीमा दीदी आई कि नहीं आई? कहाँ है सीमा दीदी? आज सुबह से दिखी नहीं दीदी, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा देखें तो हमने एक टीवी चालू किया और कुकरी शो है और उसमें एक गुलाब जामुन के बारे में एक है ना आपको एक रेसिपी बताई जा रही है और आप बहुत ध्यान से सुनते भी हो, बताने वाला मान लो पूरा डिटेल भी करता है तो भी आप सुनते हो, नोट कर लेते हो और आपको पूरा लगता है कि आप समझ गए, लेकिन एक लेवल तक का ही समझना होता है। और आपने दो बार सुनी रेसिपी, तीन बार सुनी, तो आपका एक लेवल तक ही उसमें जिज्ञासा बनती है और उतनी जिज्ञासा पूरी होने के बाद डायरी बंद हो जाती है और कभी भी उसके आगे कुछ होता होता नहीं है, है ना। हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, प्रमाणित हो जाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। भैया वो तो खोल ही दो, वो आइडिया ठीक नहीं है, मेरे को लगता है कोई को ठोकेगा थोड़ी देर में, है ना। बस ठीक है, ठीक, छोड़ दी छोड़ दी। और कोई दिन, कई दिन तक ये सुनते रहते हो तो उससे कोई उपलब्धि होती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कोई दिन आपका मन होता है कि चलो संडे है आज, आज है ना अपन रसगुल्ला बनाते हैं, गुलाब जामुन बनाते हैं। When you start doing it, then so many questions arises. आपने तो सुना था कि वो मैदा लेना है और बस मावा लेना है, दोनों को मिला देना है, 50-50% रेशो। लेकिन जैसे आप काम शुरू करते हो तो आपको अब फर्दर डिटेल की जरूरत पड़ती है, मैदा किस प्रकार का, ये वाला लेना है कि ये वाला, किसी ने दूसरा ला कर रख दिया, मावा तो चार तरह का था, कौन सा मावा लेना है। तो जब आप करने जाते हो तो वहाँ बहुत सारे आपको, आपकी समझ जहाँ रुकी हुई थी वो समझ पे काम शुरू हो जाता है। ये नहीं होता कि हम करके समझ रहे होते हैं, हमारे को अब वो क्वेश्चन खड़े होते हैं कि और उसमें डिटेलिंग हमको चाहिए होती है। और यदि आप कभी ये सोचते ही नहीं हो कि यार ये तो अभी हमको समझ में नहीं आया, गुलाब जामुन बनेगा नहीं, है ना, जब समझ में आ जाएगा तब हम इसको बनाएंगे, तो कैसा हो गया वो लूप, हमारा फंस गया वहाँ पर। जितनी हमारी पात्रता थी उतने तक हमको समझ में आया, और उससे गुलाब जामुन बनता नहीं है, उससे अधिक हमारी पात्रता नहीं है। इस विधि से क्या हो गया कि हम वो वहाँ पर अटक के बैठ गए, क्योंकि हमारी पात्रता ही हमारा एक लेवल हो गया जो कि उससे आगे हमको बढ़ने को नहीं दे रहा है। उसको बढ़ाना कैसे? तो जितना हमको समझ में आ गया, जैसे हमको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, सबको आ गया होगा ना कि श्रम से समृद्धि होती है, हाँ या ना? इसमें कोई खास बात रही बची रहेगी जो समझ में नहीं आई? अगर ये समझ में आ गया केशव महाराज, तो आप कल से समृद्धि के लिए काम करेंगे। तो उसके बाद आप अपने आप ही और इससे जुड़े हुए मुद्दे निकल के आएंगे, नहीं तो हम बातें करते रहेंगे, समृद्धि अपने आप होने वाली नहीं है। ठीक इसी प्रकार से है ना, ठीक इसी प्रकार से मानव मानव में जो है वो सामाजिकता के साथ समाधान की बात हम कर रहे हैं। तो जो कुछ भी हमको समझ में आया है उसको हम प्रमाणित करने जाते हैं, तो हमारी समझ भी पूरी होती है। प्रमाण तभी होता है जब समझ 100% होती है। तो डिज़ाइन हम पूरे पूरे के साथ डिज़ाइन लेके आते हैं, लेकिन फाइन डिटेलिंग उसमें बची रहती है। तो आप 99% पे आप है ना प्लानिंग प्रोग्रामिंग करके काम शुरू करते हो, 1% की यात्रा हमेशा बची रह सकती है। तो प्रमाणित होने के लिए जब चलते हैं तो ये समझ भी पूरी, उसके रिफ्लेक्शन में समझ भी पूरी होती है। अब ये क्यों होती है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इसमें अनुभव समाया हुआ है। आप अनुभव से दूर होकर काम नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को अनुभव नहीं हुआ, तो मैं जब ये बोलता हूँ तो मैं एक व्यक्ति के रूप में बोलता हूँ कि मेरे को अनुभव नहीं हुआ, लेकिन मैं जो भी कुछ काम करता हूँ यहाँ पर वो सब अनुभव मूलक विधि से करता हूँ। कौन सी विधि से काम करता हूँ? अनुभव मूलक विधि से। जबकि मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभवगामी हो सकता हूँ। तो नागराज जी को अनुभव हुआ, वो लाइट हमारे साथ काम करती है, तो ये मिसगाइडेड नहीं है, है ना? इसमें मेरी जर्नी होनी बची हो सकती है। तो यदि हमने उस प्रमाण का ठीक ठीक अध्ययन कर लिया, ये समझने की बात है, समझना एक शक्ति हमारे अंदर है और वो पूरे विचार को हम ग्रेस्प कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यदि एक आदमी समझ सकता है तो हम भी समझ सकते हैं। अनुभव और समझना थोड़ा अंतर है, इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। तो जो समझ में आ गया उसको हम प्रमाणित करने जाते हैं, जीने में प्रमाणित करने जाते हैं। तो एक उसकी यात्रा होती है जो समझने के लिए होती है और अपने में ग्रोथ होती है ना, ये हाइट इसकी बढ़ती जाती है, और एक हम प्रमाणित करने के क्रम में चलते जाते हैं। इस विधि से क्या हो गया कि जब यहाँ पर प्रमाणित होने का समय आता है, ये जब प्रमाणित होने जाते हैं उस समय ये 100% होना अनिवार्य है। जिस समय प्रमाणित होना होता है उस समय ये 100% होता है, उस समय यहाँ पर अनुभव हमको हुआ ही रहता है। और वो कोई नई चीज़ हो जाती है ऐसा नहीं है, वो कोई नई चीज़ हो जाती है ऐसा नहीं है। अनुभव के पहले जो हम सुने रहते हैं, जिस प्रकार से बोले रहते हैं, अनुभव के बाद भी वही बोलते हुए पाए जाएंगे, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि मेरा अनुभव तेरा अनुभव नहीं है, है ना? अनुभव कोई उस प्रकार से नहीं है ना। तो शिक्षा में अनुभव आ गया, समझदारी में अनुभव की बात आ गई, हम उसी अनुभव के गाइडलाइन में काम करते हैं, है ना? और की उसका यहाँ पे बैठा हुआ है, समझना उसका की है। इस समझने को जब हमको निष्कर्ष तैयार होता है, वो निष्कर्ष हमारा ही समझना ही है, वो निष्कर्ष पे चलना चाहिए, उस पे हमको भरोसा करना चाहिए, और जो निष्कर्ष बन गए उनको प्रमाणित करने के क्रम में जाते हैं। प्रमाणित तभी हो पाते हैं, हम प्रमाणित तभी हो पाएंगे जब ये सो होगा। तो ये सो होगा, ये सो होने का मतलब उस समय अनुभव का बिंदु आपके साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि अनुभव से ओतप्रोत ही हम चल रहे हैं। तो जो भी हम चल रहे हैं सहस्थित विधि चल रहे हैं, इसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है, इसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि ये पूरा रोशनी के साथ काम हो रहा है ना? तो प्रमाण का अध्ययन होने से वो रोशनी हमारे में इंस्टॉल होता है, तो हम अनुभव की लाइट में ही काम करते हैं, है ना? अनुभव के लिए काम करते हैं, तो अनुभव अनुभव की लाइट में प्रमाणित होने के लिए काम करते हैं। तो अनुभव उसका बाय प्रोडक्ट है, अनुभव उसका मेन प्रोडक्ट नहीं है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अनुभव उसका बाय प्रोडक्ट है, अनुभव की लाइट में प्रमाणित होना मुद्दा है, अनुभव संपन्न होना मुद्दा नहीं है। अनुभव की लाइट में प्रमाणित होने का कुल कार्यक्रम, यदि अनुभव की रोशनी में अनुभव होने के लिए आप दौड़ते हैं तो मामला अटका रहता है, क्योंकि इसमें चीजें आगे बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि प्रमाणित होने के क्रम में ही कहीं अनुभव है। अनुभव के लाइट में, फिर से दोहराता हूँ, अनुभव के लाइट में जो आपको समझ बनती है उसको प्रमाणित करने का कार्यक्रम है। इस जब करने जाते हैं तो प्रमाणित तभी होंगे जब जब ये समझ पूरी होगी, उसके बिना तो होगा नहीं, और समझ पूरी होगी तो अनुभव हो गया होगा, है ना। तो ये बात समझ में आना चाहिए। तो आप अनुभव के लिए रुकें या ना रुकें, आप बताइए क्या करना चाहिए। प्रोमिले से बताओ, अनुभव के लिए वेट करना चाहिए भैया, और थोड़ा एग्जाम्पल देके अगर बोले तो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। एकदम सिंप्लीफाइड तो बोला यार, कुछ ये बताया कि अनुभव के आधार पर एक विचार बना, वो विचार में मनुष्य को कैसे जीना है, जिसको अभी हम इसके बाद समझने वाले हैं, कल सुबह से जो समझने वाले हैं, इंटरेस्टिंग मुद्दे, ऐसे हमको जीना है। वो जीने का स्वरूप कहाँ से आ रहा है, वो समझ में आ रहा है कहाँ से आया, वो अनुभव की गाइडलाइन में जो कुछ हमने अध्ययन किया वो समझ में आ गया। तो शुड आई वेट फॉर अनुभव कि मेरे को पहले अनुभव हो जाए, तो काहे को होने वाला वो, है ना। तो अनुभव से अनुभव डायरेक्ट नहीं होता है, जैसे बाबा जी का जो अनुभव वो प्रमाणित है, आप देखे हैं समझे हैं, वो समझ हमारे पास आ गया, हम अपनी समझ को प्रमाणित करना चाहते हैं। अगेन ये टू वे काम करेगा, एक तरफ प्रमाण प्रमाण खड़ा होगा, जैसे अभी जो कुछ यहाँ प्रमाण खड़ा हो रहा है, इसको प्रमाण अभी कहने की जगह में, है ना, हम तो प्रमाण ही मानते हैं, आपके लिए प्रमाण को देखना पड़ेगा। तो जब ये प्रमाण हो जाएगा, चाहे समृद्धि प्रमाण या सामाजिकता का प्रमाण, तो उसके योगफल में जो भी यात्रा अपनी बच्ची कुछ वो पूरी हो जाएगी। तो इसमें मेन मुद्दा जो बनता है, जो मुझे लगता है काफ़ी बड़ा एक भ्रम, कई साल तक हमारे 10 साल खराब हो गए कि हम पहले समझ के अनुभव करेंगे, है ना, और अनुभव के बाद प्रमाणित करेंगे। अगर हम रास्ते चलेंगे ही नहीं तो अनुभव किस बात का होगा। रास्ते पे चलने से कहीं पहुंचेंगे या रास्ते के बारे में सोचने से चलना हो जाएगा, क्या प्रश्न आया इसको बहुत ठीक समझ लीजिए। रास्ते पे चलने से कहीं पहुंचते हैं या रास्ते पे सोच ले बराबर चल लिए। तो भैया, व्हेन योर सर्च एंड देन योर जर्नी बिगिन। सर्च एंड क्या हुआ, तर्क आपके संतुष्ट हो गए, अभी आपको लग गया कि हाँ ये रास्ता है, आप अपने को अब कोई रास्ता खोजने की जरूरत नहीं है। देन योर जर्नी बिगिंस, कि आप तब शुरू करते हो, और उसमें अगर 20 साल भी लगाते हो तो 20 साल पहले जहाँ थे वहीं खड़े रहते हो, क्योंकि जर्नी तो बिगिन ही नहीं हुई, शुरू नहीं हुई। बिल्कुल, उसमें क्योंकि अनुभव का बिंदु तो पूरे समय समाया रहता है। अभी तेरा अनुभव मेरा अनुभव की बात हो गई खाली, वो ऐसा कुछ होता है ना, अस्तित्व में अनुभव है, उसका शिक्षा हो गई, शिक्षा के आधार पर हमको समझ में आता है, समझ को पूरा करने की जरूरत है, उसके लिए व्यवहार में प्रमाणित होने की बात होती है। प्रमाणित करने जाते हैं तो समझ कर हम काम कर रहे हैं, ना कि हम समझने के लिए काम कर रहे हैं, समझ कर ही कर रहे हैं, प्रमाण को देख कर रहे हैं। और अब हमसे नहीं हो पा रहा इतनी बात है, तो क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसका और फर्दर डिटेलिंग की जरूरत है। जिस समय डिटेल आपके सामने खुलते चले जाएंगे, आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी और काम पूरा जाता है। ये बात समझ में आने के बाद, है ना, तो क्या बना, कुल मिला के एक मोटा मोटा समय हमारे को जो लगेगा वो निष्कर्ष तक पहुंचने के बाद बनी। निष्कर्ष में पहुंचने के बाद अब अभ्यास की बात बनी, है ना, प्रमाणित होने के लिए अभ्यास। तो अनुभव अनुभव के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समस्त कार्यक्रम कहाँ से शुरू हो गया, अनुभव से शुरू हुआ है, अनुभव प्रमाण से शुरू हुआ। सारा कार्यक्रम कहाँ से निकल गया, अनुभव में से निकल गए, ठीक है ना। तो ये जो डेडलॉग जो कई साल तक लगा रहा, मुझे लगता है कि काफ़ी साल तक इसमें अपन जूझे हैं कि पहले अनुभव हो जाए उसके बाद हम काम करेंगे, ठीक। तो एक लेवल तक आप कहीं पर भी रह के कैसा भी करके जैसा भी हो, आप समझने के क्रम में हो सकते हैं। समझने का मतलब हुआ कि एक निष्कर्ष तक पहुंचना, तर्क संतुष्ट हो जाए कि इस पर अपने को चलना है, उसके बाद आपको चलने से पूरा होने वाला है, नहीं तो आप वहीं खड़े हैं जहाँ पहले खड़े थे। उसके बीच में क्या हो गया, कुछ बातें हमने सोच ली खाली, हमको लगा हम सोच लिए मतलब हम बदल गए, क्या हो गया भ्रम, क्या हो गया हमको, बदलना बराबर सोचना हो गया, क्या हो गया भ्रम, सोच लिए, अखंड समाज के बारे में सोच लिए बराबर हम अखंड स्वरूप के, अखंड समाज के स्वरूप में हम बदल गए, जीने लगे, ऐसा नहीं है, है जी। दीदी, हम उतना ही सुनते हैं जितना हम सुन पाते हैं, और ये बात अभी भी हो ही रही होगी, क्योंकि आदमी का लिमिट है, पात्रता विकास नहीं होगा तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। अच्छा, फिर जैसा हमारा मन पड़ता है वैसा सुन लेते हैं, फिर जैसा मन पड़ता है वैसा पढ़ भी लेते हैं, फिर उसको ऐसा कोट भी करते रहते हैं, है ना। एक हमारे मित्र बोले, हमको पहले भी ठीक लगता था और है ना, अब आपकी बात सुन के भी यही ठीक लगने लगा, अब क्या करें। तो पहले भ्रम में थे कि अभी भ्रम में, मैंने कहा देख लो दीदी, दीदी थी हूँ। फिर उन्होंने फ़ोन किया कि नहीं, हमको लग रहा है ये वो भ्रम था, ये ठीक है। क्यों, कैसे भाई? अब हमारे बच्चों से बात हो पा रही है, उसके पहले बच्चों से बात ही नहीं हो पा रही थी। तो जीने में प्रमाण दिखने की बात होती है ना। तो मानव कल्पनाशील है, सब चीज़ों को हम अपने अर्थों में ही देख पाते हैं, सुन पाते हैं, जितना जानते हैं उतना ही सुन पाते हैं, धीरे धीरे उसमें बढ़ने की बात है। जी माइक में। तो फिर अनुभव का मतलब क्या है? समझ 100% हो गई है, प्रमाणित होने के क्रम में हम जा रहे हैं, तो अनुभव है क्या चीज़? अभी तक तो ऐसा समझ में आता था कि समझ पूरी हो गई, समाधान हुआ, तो वो कुछ कन्फ्यूजन सा था, लेकिन वो चीज़ क्या है अनुभव? और वो क्या मतलब, प्रमाणित होने के क्रम में होगा या प्रमाणित 100% होना, जैसे आपने लिखा 100%, तो वो कब होगा, कैसे होगा? दीदी ये बताया कि 99% आपको समझ में आ गया, 1% नहीं समझ में आया, तो अभी अनुभव नहीं हुआ है और व्यवहार कार्य में भी आप प्रमाणित नहीं हुए। तो पहले अनुभव के लिए काम करें या पहले व्यवहार कार्य में प्रमाणित होने के लिए काम करें, अब ये समझने की बात है। तो 99% से हम चले तो अब अपनी समझ को प्रमाणित करने की बात है, ठीक, ये रास्ता है, ठीक। इस रास्ते पर चलते हैं तो ये जो समझ भी पूरी होती है, प्रमाणित तो तभी होंगे जब ये समझ पूरी होगी, और समझ पूरी होगी तो अनुभव है ही। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि अनुभव, अभी अनुभव की टार्च से यहाँ से आ ही रही थी, तो क्या चीज़ कम हो गया? क्या परंपरा में अगर यहाँ कुछ कम है अनुभव की रोशनी, इसका मतलब ये हुआ, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कि या तो अनुभव संपन्न व्यक्ति ने अपने विचार में कोई कमी रख दी बताने में, या वो शिक्षा ठीक नहीं हुई। अगर ये अनुमान में आता है कि यहाँ ये पूरा हो सकता है ना, यहाँ पर कोई वो अगला व्यक्ति कह ही रहा है कि मैं अपने सारे अनुभव को पूरी भाषा में विचार में बता पाया हूँ, है ना। तो अगर यहाँ बराबर है, और अगर यहाँ पर बराबर हुआ, तो यहाँ लाइट हमारी यहाँ से आए चाहे लाइट यहाँ से आए, क्या फ़र्क पड़ा? मेरे में स्वयं में अनुभव होना और इधर से आना, हमको फ़र्क क्या पड़ा ये तो बताओ, क्या चीज़ की अभाव हो गया हमको? क्रियापूर्णता तो हो ही रही ना, ये प्लग्ड इन क्रियापूर्णता हो रही है, ये प्लग्ड इन है, इसी का नाम परंपरा। नहीं तो एक आदमी का एक आदमी संबंध क्या है, नहीं तो फिर साधना विधि में जाओ। साधना विधि में क्या है कि एक आदमी को जो कुछ उपलब्धि हुई उससे दूसरे आदमी को कुछ मिलता नहीं है, इतना ही मिलता है कि तुम भी साधना करो। तो फिर उसका तुमने किया, उसका क्या फल मिला? जबकि यहाँ पर एक आदमी रोटी बनाता है, 4 घंटे काम करता है, 4 रोटी खाता है, तो है ना 400 रोटी बनाता है, तो 4 रोटी खुद खा गया तो 396 रोटी दूसरों को मिलती है। दूसरों को क्या मिलती है? 396 रोटी लोगों को मिल जाती है। तो इसका नाम संबंध है, या वहाँ पर बोला कि देखो मेरे तो ज्ञानी हो गया, मेरा सब सुख दूर, सुख है ना हो गया, दुख दूर हो गया, रास्ता बोले तुम भी साधना करो। इसको कह रहे हैं कि परंपरा नहीं बनी इसकी, एक मानव के किया हुआ फल मानव जाति को नहीं मिला, तो फिर हमारे आपस में संबंधी होने का क्या मतलब निकलता है? तो संबंध तृप्त नहीं होगा, है ना। हमारे बीच में ज्ञानी रहते रहे और हम उस रीते के रीते रहे, हमारे पास कुछ पहुँचे ही नहीं, ज्ञानी नहीं होंगे लोग, ऐसा थोड़ी है, हमारे पास नहीं पहुँचा, तो परंपरा नहीं बनी। परंपरा का मूल मुद्दा यहाँ से, तो ये समझ में आना कि जैसे मान लो मेरे को अनुभव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरी भाषा बदल जाएगी क्या? मेरा सोचने का तरीका बदल जाएगा क्या? मेरा व्यवहार करने का तरीका बदल जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? और डांटने लग जाऊंगा क्या? अभी अनुभव के डर के मैं डांटता नहीं हूं, नहीं हाँ ठीक बात है। तो समझ अनुभव की रोशनी के साथ, उसमें अनुभव का लाइट लगा ही हुआ है। अभी मेरे को अनुभव होना, परंपरा में अनुभव आ गया, शिक्षा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और वो उस अब अनुभव अनुभव से ओतप्रोत ही हैं हम, लेकिन रास्ता क्या है ये समझने की बात है। जो कुछ आपको समझ में आ रहा है उस पर भरोसा करिए और उसको प्रमाणित करने के लिए चलिए। कहाँ व्यवहार में प्रमाणित करना है, कार्य में प्रमाणित करना है, ठीक। अब उसके लिए अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करना, कैसे करना, क्या करना, वो आपका क्षेत्र बनता है, आप उसमें खुद अकेले भी कर सकते हैं और किसी का मतलब सहयोग भी ले सकते हैं। अगर ये बात हमको समझ में आती है तो इस विधि से ये अनुभव की यात्रा भी पूरी होती है, ये प्रमाण की यात्रा पूरी होती है। तो प्रमाण से प्रमाण, अनुभव से अनुभव, विचार से विचार, व्यवहार से व्यवहार, कार्य से कार्य, परंपरा बन सकती है। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें कहीं भी कोई डार्क जोन नहीं है। दूर दूर तक हम देखे हैं इसको, कहीं पर भी कोई इसमें अंधेरा कहीं पर भी नहीं है कि हम वहाँ अंधेरे में तीर मार रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। अब अनुभव में क्या चीज़ आया? हाँ जी, कुछ पूछ रहे तो पूछ लीजिए, पहले प्रक्रिया को स्पष्ट करें। ये मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि समझ पूरी हो गई, मतलब आपको वैचारिक समाधान हो गया। हाँ जी। और फिर आपने व्यवहार में भी प्रमाणित कर दिया, कार्य में भी प्रमाणित कर दिया, तो अनुभव हो गया क्यों? नहीं, चाहिए क्यों नहीं दीदी अनुभव? ओहो, चाहिए वाली बात नहीं होती है। आप अभी तो उसको बोलेंगे क्या, मतलब कैसे पता चलेगा? अभी आप बोल रहे हैं अनुभव नहीं है, लेकिन जैसे मैं सोचती हूँ कि आपके पास हर प्रश्न के उत्तर हैं, ठीक है, ये एक एमसीवी के सेंटर एक इतना बड़ा खड़ा हुआ है, यहाँ पे प्रमाण भी दिख रहा है, और आप कह रहे हैं कि अनुभव नहीं हुआ है, ठीक बात है ना, तो प्रमाणित होना भी तो एक अनुभव संपन्नता, फिर उसको क्यों नहीं कह रहे हैं? नहीं दीदी, इस अनुभव को अपन कम नहीं आंकना है, ना ओवर आंकना है, ना कुछ अंडर वैल्यू कर रहे हैं, कुछ नहीं, उसको ठीक ठीक समझ रहे हैं। एक तो ये समझ में आना जरूरी है कि ये दोनों के संयुक्त में हम ये बात कर रहे हैं। अभी मानव मानव अविभाज्य हैं, तो इस अविभाज्यता को हमेशा ध्यान में रखिए, है ना, इसके साथ चीज पूरी पड़ती है। यदि हम इसको काट देते हैं यहाँ से, तो फिर तो अभी हम भ्रमित होने की जगह में वापिस खड़े हो सकते, कब तक? जब तक कि अनुभव स्वयं में स्थापित नहीं होता है। तो परंपरा में शिक्षा परंपरा बनेगी, अनुभव परंपरा शिक्षा विधि से बनता है, ये समझ में आ गया। दूसरा, अब अनुभव में क्या चीज़ है इसको हम समझ सकते हैं, थोड़ी देर में हम अभी देख लेंगे अनुभव में क्या चीज़ आने वाला। कोई अनुभव में ऐसा वो आने वाला नहीं है, जो कुछ बाबा जी को दिख रहा है अनुभव के दौरान साक्षात्कार विधि से, जो कुछ उनको दिखा वो सब आप देख चुके हो। जब यहाँ पे क्लास होती है तो ये जड़ परमाणु ऐसा, ये है ना, ये अपने में यहाँ घूमता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसे मूल्य होते हैं, ये वैसे होते हैं, ये सारा सब आपके जीवन में दिख रहा है आपको, कुछ इसमें नई बात नहीं है। तो अनुभव का कोर बिंदु क्या है, वो रहस्य में मत जाइए, है ना। क्या कोर बिंदु है? जैसे हम अभी अध्ययन करते हैं, हमको अनुभव नहीं है, हमारे को एक चीज़ तो समझ में आई चुकी है, आप सबको एक चीज़ समझ में आएगी, थोड़ा ध्यान देने से आ जाएगी। एक अनुभव विहीन जगह में भी अनुभव की रोशनी लेकर, अनुभव की रोशनी में हमको क्या दिख रहा है? अभी हमारे पास रोशनी है, लाइट है उसका टार्च, कि मैं हूँ और मैं ऊर्जित हूँ, मैं हूँ और मैं, ये तो आपको पता चलता ही है, आप हो और आप में ऊर्जा है, क्योंकि आप सो है ना, ना शरीर को चलाने के लिए तो खाते पीते हो, सोते हो, जो भी करते हो करते रहते हो, लेकिन जीवन में कि जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, सोचना विचारना इच्छा करना, उसके लिए आप कुछ खाते पीते नहीं हो, तो ये तो आपको पता चल ही चुका है कि आप ऊर्जित हैं। ये पता चलता है कि नहीं चलता? सबको पता चलता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन है? दिग्विजय मैम कहाँ गई, कोई कन्फ्यूजन? आप ऊर्जित हैं, आप पूरे समय सोचती रहती हैं, कौन सा सेल लगा आपके अंदर? तो अनुभव में जो मुख्य बात समझ में आने की बात हुई, अनुभव की रोशनी में हम, मैं ऊर्जित हूँ, यहाँ तक हम पहुँच ही जाते हैं। अनुभव संपन्नता क्या क्या बिंदु है? अनुभव संपन्न होने पे क्या हो गया? मैं और ऊर्जा अलग अलग हैं और साथ साथ हैं, ये समझ में आता है। ये दोनों अलग अलग होते हुए भी किस प्रकार साथ साथ हैं, ये समझ में आता है। इसमें क्या इतना फर्क पड़ने वाला है? लेकिन इसकी खुशहाली जो आत्मा में बनती है वो बनेगी बनेगी, उसका कोई खुशहाली है, ठीक। लेकिन हमारे पास, हम तो हमारे पास खुशहाली कमी कहाँ है? अभी समाधान की खुशहाली, व्यवहार में सामाजिकता की खुशहाली, कार्य में समृद्धि में उत्पादन की खुशहाली, है ना। तो हम खुशहाली से चल रहे हैं, एक खुशहाली में एक खुशहाली, एक और ऐड होने वाली है, तो ये पूरा कार्यक्रम दुख से नहीं चल रहा है, ये पूरा कार्यक्रम सुख से चल रहा है। तो अनुभव संपन्नता में क्या चीज़ पकड़ में आया कि मैं और ऊर्जा दो चीज़ें हैं। भैया इसमें शाही डाल दीजिएगा, दो चीज़ें हैं और मैं और ऊर्जा दो चीज़ें होकर साथ साथ हैं। ये बात समझ में आई? अनुभव में क्या चीज़ पकड़ में आना है? अलग अलग होते हुए भी साथ साथ है, इतना सी बात है, उसके लिए क्या इंतजार कर रहे हैं आप? अलग अलग होके भी साथ साथ, अलग अलग होके मतलब अलग अलग बोलना ठीक नहीं है, मैं और ऊर्जा दो चीजें हैं साथ साथ, अलग अलग कैसे हो सकते? हाँ, व्यापक एक ऊर्जा है, मैं जीवन हूं, तो जीवन ज्ञान और ये व्यापक के बारे में पता लगने से सहअस्तित्व ज्ञान, वो जो अनुभव में बिंदु में इतना ही है, बिंदु में कुल मिला के इतना बिंदु है। अनुभव बिंदु क्या बिंदु? कि मैं और ऊर्जा, अभी तो आपको पता लगता है मैं ऊर्जित हूँ, पर अभी ये पता चलता है कि मैं ऊर्जित, मैं और ऊर्जा दो चीज़ें हैं, दो हैं और ये हम साथ साथ हैं, कि कोई चीज़ दो साथ साथ है इतना पता चलता है। तो ये तो आपको पहले से पता है, अब खाली उसका अनुभव होने की बात है, उसका अनुभव होने की बात है कि मैं किस प्रकार से ऊर्जित हूँ, ये ऊर्जा में मैं कैसे हूँ, ये अनुभव का कंटेंट है। इसके लिए कोई कार्यक्रम नहीं है, ये समझ दीजिए। आप कैसे करेंगे कि जिसमें आपको ये पता चल जाए, ध्यान समाधि करें, धारणा करें, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए एक भी कार्यक्रम नहीं है। बल्कि सारे कार्यक्रम कहाँ से निकल गया है, इसका स्रोत क्या बन रहा है, अभी अनुभव स्रोत बन रहा है। तो अनुभव ही पूरे कार्यक्रम का आधार होते हुए है ना, उसमें अनुभव का बिंदु समाया ही रहता है, पूरे समय रहता है, वो लाइट में हम काम करते हैं और उस लाइट में एनलाइटन हो जाते हैं। अभी क्या होना है, अभी क्या होना है, उस अनुभव का जो विचार बना, उस विचार का शिक्षा, उसको हम समझ सकते हैं। ये हर मानव के बूते की बात, और इसको प्रमाणित करने जाते हैं, ये भी हर मानव के बूते की बात। प्रमाणित होते समय, तभी उसी क्षण प्रमाणित होते हैं जिस क्षण समझना पूरा होता है, उस क्षण अनुभव हो ही जाता है, हुआ ही रहता है। बल्कि ये कह रहे हैं कि अनुभव उस समय हुआ ही रहता है। भैया जी, प्रश्न है, आपने बोला कि मैं और ऊर्जा अविभाज्य है, अविभाज्य साथ साथ रहते हैं। हाँ, मतलब व्यापक मैं, और मैं अविभाज्य है, अविभाज्य साथ साथ रहते हैं जी। तो ऐसा है कि वो ऊर्जा रूप में, मैं क्रिया रूप में, इसमें कुछ रहस्य में मत जाना। नहीं नहीं, ज्ञान के नाम आते से रहस्य में चले जाते हैं। हाँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं का कुछ आकार है क्या, मतलब परमाणु निर्दिष्ट एक आकार है। मैं का आकार बताया ना, 1, 2, 8, 18, 32 एटॉमिक नंबर, वो परमाणु है। फिर वो परमाणु किस प्रकार शरीर को चलाता है, उसका एक पुंजाकार है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि जिस शरीर को चलाता है उस शरीर के को पुंज के रूप में आकृति बना लेता है। जैसे गाय का शरीर चलाया तो गाय का पुंज बनाता है। पुंज का मतलब समझ रहे हैं, मैप टाइप का कुछ की। हाँ, जैसे रस्सी में आग लगा दो, जोर से घुमाओ तो कैसा होता है, एक पुंज दिखता है, आकार होता है, एक आकार बनता है। होता तो नहीं है, वो दिखता है ऐसा है हमको, ठीक है। उसी प्रकार से वो जो अपीयरेंस, हाँ, वो ऐसा घूमता है तेजी से तो उससे एक आकृति बन जाती है। लेकिन वो रियल नहीं है। रियल तो है ना। अच्छा अच्छा, रियल क्यों नहीं है? आपने बोला आकार दिखता है लेकिन वो दिखता है, वो होता है तो एक बिंदु है और दिखता इतना बड़ा है, घूमता हुआ गोल। अच्छा अच्छा, है ना, दोनों ही है, दोनों झूठ थोड़ी है, है ना। तो वो एक उसको बोलते हैं पुंजाकार है, और एक उसमें बिंदु आकार है, एक बिंदु आकार और एक पुंजाकार, दोनों चीजें चलती रहती। तो जिसका अनुभव हो जाता है शिक्षा विधि से, उनको भी ये दिखाई देता है। है जी, शिक्षा विधि से जब प्रमाणित हो जाता है तब तो अनुभव होता है। हाँ, उनको भी ये दिखाई देता है, दिख जाता है। अच्छा, उतना दिखना बचा रहता है, बाकी सब आप देख चुके हो एजुकेशन में, आपको बाकी सब दिख जाता है। हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, ये आपको दिखने लगा है, दिखने लगा। ज्ञान मतलब दिखना, मतलब समझना, ठीक। नागराज जी को भी दिख रहा है, समझ में आ रहा है, उतना ही बात हो रही, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो साक्षात्कार विधि से हम आगे बढ़ते रहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये बात पकड़ में आ गई। चाचा जी, कौतूहल है, सिंस अनुभव की परंपरा तो है नहीं, अनुभव की परंपरा विचार विधि से है भाई। हाँ, मतलब एज इन अनुभव के लिए काम नहीं कर रहे हम, जागृति के लिए काम कर रहे हैं ना। हाँ, जो भी समझने का कार्यक्रम है, तो एक जीवन यात्रा में ऐसा पॉसिबल है कि जागृत होने के बाद भी आदमी को अनुभव ना हो, ऐसा है? दोनों एक साथ जुड़ी हुई चीज है, जागृति पूरी, जागृति पूर्ण होना मतलब अनुभव संपन्न होना, क्रिया पूर्ण होना मतलब अनुभव संपन्न होना। 100% विचार को हम क्या बोल रहे हैं, जागृत? 100% 99% को हम बोल रहे हैं एक प्रकार से, एक लेवल का समाधान, एक लेवल का समाधान, जिससे कि हम अभी हम व्यवहार कार्य के लिए अपने आप को नियोजित कर पा रहे हैं। एक लेवल का निष्कर्ष समझना है यहाँ क्या, एक प्रकार का निष्कर्ष। तो 99% होने पर हमारे में निष्कर्ष तैयार हो गया कि ऐसा हमको जीना है, यही काम करना है, ये प्लानिंग, ये प्रोग्रामिंग सब कर लिए, ठीक। अब वो 1% का यात्रा बचा है, प्रमाणित होने के लिए काम करेंगे, है ना। अब उसमें टीम खड़ी होगी, ये होगा वो होगा, तमाम रिसोर्स इकट्ठे होंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अब जो जो भी करना होगा करेंगे, आगे कल सुबह बताएंगे क्या क्या करना है। वो करने गए तो उसमें हमारी जो 1% की जो भी बची है, हमको क्या पता कितनी बची है, तो वो जो बची है वो पूरी होती है। ये पूरी होती है तो ये करने के लायक होते हैं, लेकिन ये पूरी होती है तो पहले ये भी पूरी हो जाती है। तो जिस समय हम प्रमाणित होते हैं उस समय ये बात बनी ही रहती है इसमें, और उस समय आपको कोई बहुत जादूगरी हो जाती है ऐसा नहीं है, है ना। खाली इतनी सी बात, ये जो दो चीज़ बची हुई है, मैं एक ऊर्जा के रूप में हूँ, मतलब मैं और ऊर्जा दोनों दो चीज़ें एक साथ हैं, सहअस्तित्व में अविभाज्यता है। ये अविभाज्यता जिसको दूसरी भाषा में कह रहे हैं पारगामिता, है ना, ये व्यापक पारगामी है, इस पारगामिता का अनुभव होता है। ठीक, उससे क्या हो गया, जो कुछ हम समझे थे अभी हमारे में क्या हो गया, एक कन्फर्मेशन अपने में वापस हुआ। तो पूरी प्रोसेस एक और घट रही है ना, मैं उसको शायद उधर बना देता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ गई। भैया विचार आयाम 4.5 क्रिया में नहीं है, बोध अवधारणा बोध तक की बात हो रही है। अगर हम उसमें बात करेंगे जीवन क्रिया में, तो जीवन क्रिया में अगर बात करते हैं तो अवधारणा तक की बात हो रही है। जिसको हम 99% कह रहे हैं वो एक अवधारणा है। 99% क्या है, अवधारणा है वो। अगर है ना अवधारणा उस स्वरूप में हो जाए जिस स्वरूप में कि प्रमाणित होने के लायक हो जाए, वहाँ तक वो प्रमाणित होगा नहीं और वहाँ तक वो जीवन की यात्रा पूरी होगी नहीं, तो दोनों एक साथ चल रही है ना, अंतर बाहर में कोई अंतर नहीं है। ठीक, तो अवधारणा को कह रहे हैं अपन विचार आयाम की बात कर रहे हैं वहाँ तक। अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो हमको है ना कोई चीज़ समझ में आई थी, शिक्षा से कोई चीज़ समझ में आई और प्रमाणित होने गए तो अनुभव हुआ। अब ये अनुभव में क्या चीज़ हो गया, जो कुछ हम समझ के चले थे अब वो अपनी जिम्मेदारी पर वेरीफाई हो गया, सारा का सारा वेरीफाई हो गया, है ना, एक एक पूरा वापस एक वेरिफिकेशन हो गया। एक छोटा उदाहरण लेते हैं, बहुत छोटा उदाहरण है, हाँ अभ्यास से नहीं पूरा हो गया, अभ्यास से तो प्रमाणित हुए, अभ्यास पूर्ण हुआ तो प्रमाण हुआ तो अनुभव हो गया। अनुभव की रोशनी में अब वो प्लग जो था ना, वो प्लग यहाँ से प्लग यहाँ से लगा तो सेल्फ प्लग हो गया। अब तो सेल्फ प्लग होने से अपने अनुभव में अपनी समझ को वापस देखें, स्वयं में अनुभव से, जिस प्रकार से नागराज जी अपने अनुभव से अपनी समझ को देख रहे हैं, है ना, तो प्रमाण बोध की जो बात हो रही है, तो अपनी अपने अनुभव में स्वयं में अनुभूत होने पर स्वयं में जो समझ बनी थी जिससे कि हम प्रमाणित हुए हैं वो कन्फर्म हो रही खाली। ये क्या बढ़िया समझ थी, जोरदार, है ना। तो ये कन्फर्मेशन हो रहा है, तो अनुभव में क्या चीज़ हो रहा है, अगर हम देखेंगे तो जो भी चीज़ें हम शिक्षा विधि से समझ रहे हैं वो कन्फर्मेशन हो रहा है। कन्फर्मेशन कहाँ हो रहा है, प्रमाण के साथ हो रहा है, प्रमाण विहीन कोई कन्फर्मेशन नहीं। क्या क्या प्रमाण, वो दोनों प्रमाण, व्यवहार प्रमाण, है ना, और हाँ, और अब ये जो कन्फर्मेशन हुआ समझ के रूप में इसको कह रहे हैं अनुभव प्रमाण। थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकली डरिए मत, छोटी सी बात हो रही है कि अभी आप और हम सब लोग शिक्षा विधि से चल रहे हैं। हाँ हाँ, वो 4.5 क्रिया में हो रहा है, लेकिन 4.5 क्रिया में 10 क्रिया का एक फॉर्मेट बन रहा है आपके अंदर, क्योंकि फंक्शन तो अभी 4.5 क्रिया ही कर रहे हैं। इसको जीवन क्रिया में समझेंगे क्या, लेकिन अभी आपका प्रश्न है उत्तर कर देता हूँ। अभी हमारे पास 4.5 क्रिया जागृत है, ठीक, 4.5 क्रिया में ही 10 क्रिया का जो भी कार्यकलाप है, ऐसे 10 क्रिया संपन्न व्यक्ति का पूरा आचरण, पूरा विचार क्या है, सोच क्या है, कार्यक्रम क्या है, दृष्टि क्या है, वो सबको हम 4.5 क्रिया का ब्यूटी है कि 4.5 क्रिया में 10 क्रिया की जो कुछ भी कार्यकलाप हैं वो उसका एक एक एक एक छोटा बोलेंगे एक ना प्रोटो बन जाता है ना, वो प्रोटो बन जाता है, वो आपको लेके चलेगा आगे, क्योंकि 4.5 क्रिया में 10 क्रिया नहीं तो पहुँचो कैसे, बीच में तो गैप आ गया है ना। तो हम कल्पनाशीलता में ये सब पूरा जागृत मानव का जो भी आचरण है वो हमारे कल्पना में ठीक ठीक बैठ जाता है, उसको जैसे भाई बोल रहे हैं कि तदाकार नाम दिया हुआ है, तो फोर पर फोर एंड हाफ में ही दस क्रियाओं के बारे में, दस क्रिया संपन्नता के आधार पर जीने का जो स्वरूप है व्यक्ति से लाकर विश्व तक का, उसका एक हमारे अंदर एक छाप बन गया। वो छाप हमारे लिए समझ है अभी, और उसी में उसके वो छाप को अभी हम अवधारणा बोध भी कह रहे हैं, यानी एक प्रकार का अवधारणा बोध कह रहे हैं, क्योंकि वो 99% है ना, क्योंकि वो 99% है नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्टिव तो वही होती है। आप अनुभव भी हो गया तो 5.5 क्रिया थोड़ी आपके परावर्तन में आ रही है, परावर्तन में तो 4.5 क्रिया ही आती है ना, या बोलेंगे कि जो जो प्रमाणित होने के लिए जो चीज़ आती हैं, हाँ तो संसार से जो जुड़ती हैं 4.5 क्रिया जुड़ती हैं, तो 4.5 क्रिया में वो 10 क्रिया का आ जाने से, रोशनी आ जाने से, अभी हम जागृति की रोशनी में हम काम करते हैं, लाइक लाइट लग गया उसमें हम काम करते हैं, और उससे उससे आगे की यात्रा। ये बात समझ में आई? अभी अनुभव की रोशनी तो यहाँ से आ रही नागराज जी से, ठीक, तो उस लाइट में हम चले हैं, है ना, और लाइट में चल के हमको कुछ समझ बन गई, समझ बन गई, हम प्रमाणित करने जा रहे हैं। तो उसमें ये इन्होंने प्रश्न लगा दिया, जीवन में क्या क्रिया हो रही? जीवन में तो दो तरह की क्रिया, एक 4.5 और एक 10, तो क्या 10 क्रिया हो गई हमारे अंदर? क्या 9 हो गई कि 9.5 हो गई? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। वहाँ उत्तर ये दे रहे हैं कि या तो 4.5 रहती है या 10 रहती है ना, दो ही हैं। ऐसा नहीं होता कि वो बीच में कुछ होता है, वो तो बार बार बोल रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो अभी ये समझ में अपने को आना चाहिए कि 4.5 क्रिया का इतना ताकत है, इतना सदुपयोग कर सकते हैं आप उसका। इसीलिए मैंने कहा इन्वेस्टमेंट क्या करना है आपको, अपनी कल्पनाशीलता को तदाकार कर दीजिए। किससे तदाकार करना है? जागृत मानव से। तो आपके चित्रण में है ना, साक्षात्कार में आप ये बैठ जाए कि किस प्रकार से 10 क्रिया संपन्न आदमी कैसा सोचता है, कैसा बोलता है, कैसा काम करता है, कैसा व्यवहार करता है, क्या दिशा है, वो दिशा कार्यक्रम लक्ष्य हमारा अपना बन जाता है। उसके आधार पर ये समझ को हम प्रमाणित करने जाते हैं, प्रमाणित होने के बाद अनुभव होता है, अनुभव के बाद अब ये जो है अपनी कन्फर्मेशन होती है अपनी समझ का अपने में ही। पहले कन्फर्मेशन अपन उनसे कराते रहते हैं, एक समय के बाद हमारा कन्फर्मेशन हमारे में होता है कि ये सब समझ जो हुई थी ये बढ़िया था, तो उसमें कोई फाइनल कनेक्शन होते हैं, तभी वो ये जहाँ 99% ही था, फाइनल कन्फर्मेशन में कोई री करेक्शन छोटे मोटे होने। जैसे एक उदाहरण के लिए हम बोलते हैं कि आप एक काम करो, यहाँ से सीढ़ी उतर के है ना राइट टर्न लेके दो गेट मिलेंगे, वहाँ से फिर सीधे निकल के एक मेन रोड पे आना और वहाँ एक झाड़ मिलेगा, और झाड़ के बाद जो है एक गुमटी के साइड से निकल जाना, तो वहाँ से 12 किलोमीटर पे इंदौर आएगा, और बीच बीच में आपको बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं। तो पहले आप ये तय करते हो इंदौर जाना है कि नहीं जाना है, तो आप तर्क लगाते रहे जाऊँ क्यों, मैं क्यों जाऊँ, या तू ही चले जा, है ना। पहले तो बचने के लिए तर्क लगाते हैं, हमको छोड़ो यार, हमको हमारा काम करने, तो काहे लफड़े में डाल रखा है। तो तर्क लगाए, हम किसी निष्कर्ष पे पहुँचे कि चलो इंदौर चलना है, आप डिटेलिंग की बात करते हो कि सीढ़ी का मतलब क्या होता है। देखो सीढ़ी का मतलब ये होता है कि एक लेवल से नीचे लेवल होता है, तो छः इंच नीचे होता है। अच्छा, 6 इंच नीचे होता है, 6 इंच क्या होता है? तो अभी ये सब अध्ययन हो रहा है कि 6 इंच ये होता है कि एक फुटा ये होता है, उसमें से ऐसे करके ऐसे ऐसे होता है ना। तो हम गिरेंगे क्यों नहीं, अब तर्क लगा रहे हैं आप, क्योंकि ऐसा करें तो गिर भी सकते हैं आप, सोच के यही लग रहा है आपको। आप बोलते नहीं, घुटना मुड़ने की जगह ऐसे नहीं गिरता आदमी, है ना। ऐसे ऐसे करके आपके अंदर पहले ही आपको पहले यहीं से दिखना चाहिए कि मैं जा सकता हूँ और मैं गिरूंगा नहीं, मरूंगा नहीं, है ना। और वो फिर आपको बताया कि वहाँ से राइट टर्न लेना, वहाँ पर एक पेड़ है, उसमें ऐसे सफ़ेद फूल लगे हुए हैं, फिर वहाँ से लाल कलर का गेट, फिर ये ऐसे 4-5 तो चीज़ें बता के आपको कोई गाइडेंस दे दिया और आप चल देते हो। जब आप चल देते हो आपको लगता है कि नहीं भरोसा है, ये आदमी बोल रहा है ठीक बोल रहा होगा, तो आप चलते हो। चलने के बाद आपको लगता है अच्छा है ना, ये सब हो, लेकिन आपके अंदर डाउट है अभी इंदौर पहुँचे नहीं है। तो पहुँचे नहीं है तो आपको ये लगता रहता है यही सीढ़ी है कि नहीं, अभी पता नहीं चल रहा है अभी, है ना। यू आर नॉट कन्फर्म, पहुँच जाओगे तो कन्फर्म होगा ना। तो आप पहुँच गए तो आपको लगा कि ये सब कन्फर्म हो गया, ठीक ही था, ये सब ठीक था, ठीक है ना। फिर आप अपने ताकत लगा के उसको बताते हो कि भैया ये ज़रूरी नहीं ऐसे बताओ, है ना, क्योंकि उस बताने वाले का भी कोई एक भाषा का लिमिटेशन हो सकता है। फिर आप अपने तरीके से बताते हो कि वो सफ़ेद झाड़ जरूर है उसके नीचे, लेकिन लाल रंग का निशान लगा, बड़ा आसान है, वो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आदमी दूसरे को समझाता है तो बोलता है अरे क्या प्रॉब्लम है इसमें, और रास्ता ही नहीं है वहाँ पर कोई, है ना। गुमटी का मतलब क्या? अब जैसे वहाँ हमारे यहाँ बोलते गुमटी मिलेगी, इंदौरी भाषा में गुमटी है ना। अब गुमटी ये रायपुर वाले जानते हैं गुमटी क्या होती है, देखो गर्दन रहा है, यही तदाकार है, यही साक्षात्कार है, यही बोध है ना। आपको गुमटी दिखी नहीं रही, ऐसे शब्द से हम घबरा रहे हैं कि क्या हो रहा है। बाद में लगा रहे एक ऐसा खोखा है, गुजराती लोग बोलेंगे खोखा खोखा, है ना, वो बोले मिल जाता है वहाँ। तो वो सब अभी तो मुख्य मुद्दा क्या बना, हमारे को लक्ष्य में बनना कि जैसा एक मानव जीता है ऐसा हम लोग को जीना है कि नहीं जीना है, जैसा जागृत मानव जीता है ऐसा हमको जीना है या नहीं जीना है, हाँ या ना, इस शरीर यात्रा में अगली शरीर यात्रा में। कई सारे लोग तो बोलते हैं कुछ इस बार कर लेते हैं कुछ अगली बार कर लेंगे, है ना, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, यदि हुआ तो पूरा हुआ नहीं तो वहीं के वहीं, क्योंकि 4.5 क्रिया में तो जैसे तैसे तो बिठाए 10 क्रिया के बारे में, है ना। अरे सब झूठ महाराज, ये सब झूठ महाराज, ये अपने लिए तर्क लगाना बचाने के लिए, मैंने बताया ना तर्क हम दो ही कारण से लगाते हैं कि यार हमारे को छोड़ो ना, हम जो कर रहे कर लेने दो, तो अपने को बचाने के लिए दूसरे को मिटाने के लिए तर्क लगाते हैं, अपने को बचाने के लिए मनोज भाई और दूसरे को डुबाने के लिए अपना सारा तर्क है, इसके अलावा तर्क बताओ क्या है अभी हमारे पास। तो ये हमको समझ में आ जाए कि नहीं हमको चलना है कि नहीं चलना, करना है कि नहीं करना है, इसको तय करो। ये भी आग्रह नहीं है कि हर आदमी अभी चलेगा, क्योंकि अभी इतने डरे फटे लोग हैं, है ना, तो नहीं चलेगा, तो ये भी हमारा आशा नहीं रहता कि सभी चलेंगे, है ना, लेकिन हमको तो लगता है एक आदमी भी चलेगा तो एक शिविर पर्याप्त है, सफल है, क्या दिक्कत है। तो चलना है इस निष्कर्ष को करते हैं, उसके बाद का फिर कार्यक्रम शुरू होता है, फिर हमारा एक्चुअल ग्रोथ शुरू होता है, तन को लेकर नजरिया बदलना, मन को लेकर बदलना, धन को लेकर बदलना, तीन ही तो काम है। तो तन को लेकर जिस प्रकार से हम चल रहे हैं, मन को लेकर चल रहे हैं, धन को लेकर चल रहे हैं, वो नजरिया में ग्रोथ होने की बात होगी, ठीक। जब तक वो ग्रोथ नहीं होगी हम व्यवहार में प्रमाणित नहीं होंगे, तो उसके लिए भी सूचना है अपने पास। तो व्यवहार में प्रमाणित होने के लिए तन मन धन के नजरिए बदलने की बात है, जैसे जैसे नजरिया हमारा ठीक होता है हम व्यवहार में प्रमाणित होने वाले हैं। कोई बहुत ये रहस्यमय कार्यक्रम है ही नहीं, जो बड़ा काम था वो अनुभव होना, और अनुभव को एक बार शिक्षा में बता देना वो बड़ा काम था, वो हो चुका है, तो अनुभव का टेंशन नहीं। तो दिस इज जस्ट टू वेरीफाई, सिंस प्रपोजल आपसे मिल रहा है तो अगर आपके रेफरेंस में मैं देखूंगी तो ज्यादा क्लियर होगा जी। अभी आप बोल रहे हो आपको अनुभव नहीं हुआ, राइट? तो अभी आपका विचार 99% है, ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल। तो जो 1% बचा है वो प्रमाणित होने से है, लेकिन हम ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो व्यवस्था अपन बना रहे हैं दैट इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट, वो खुद में ही प्रमाण है क्योंकि वो अनुभव की रोशनी में ही है। तो व्हाट प्रमाण आर वी टॉकिंग अबाउट हियर, जो वो 1% है जिससे कि आप अनुभवी? बिल्कुल ठीक बात, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि 1% क्या है और किस प्रमाण, देखो बेटा लगेगी, और किसको हम प्रमाण देखें, न देखें, समझें, क्या करें। हाँ जी, तो और इसमें ये जो जर्नी है वो क्या चीज है, एक तो समझने की जर्नी है, उस जर्नी में हम कोई लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, दिशा का निर्धारण करते हैं, और एक इसके अर्थ में अपने तन मन धन को नियोजित कर पाना, लगा पाना, उस जिस स्वरूप में लगाना उस स्वरूप में लगा देना। तो प्रमाण की यदि हम बात करेंगे तो व्यवहार का प्रमाण और कार्य का प्रमाण हमारे पास आ चुका है, अनुभव का प्रमाण विचार के रूप में आ चुका है, तो और इसको विचार रूप में भी देख लिया गया और व्यवहार और कार्य रूप में भी देख लिया गया, ठीक हो गई बात। अब इसका बात आता है मॉडलिंग, जो मुख्य बात आ रही, जो आपका प्रश्न है वो मॉडलिंग का मुद्दा है, क्योंकि अब मॉडलिंग क्या है, जैसे नागराज जी जी अपने तरीके से एक आदमी का मॉडल, ठीक, एक परिवार का मॉडल, अभी हम सब उसी मॉडल में जियेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मॉडल तो हो चुका, उस मॉडल में जीने से कोई ग्रोथ हमारा नहीं है, हमारे अंदर कल्पनाशीलता आएगी तो हम उससे बेहतर और बेहतर मॉडल पे ही काम करेंगे सीधे सीधे। तो जो बेहतर मॉडल है, अब वो एक मॉडल से, जो एक आदमी एक परिवार का मॉडल, कल सुबह इस पर हम बात करने वाले हैं, उस मॉडल से बेहतर मॉडल के लिए अपने को काम करना है, क्योंकि वो नहीं तो जागृति किसी पर्पज़ के साथ जागृति है ना, पर्पज विहीन जागृति नहीं है, तो वो एक आदमी और एक परिवार का मॉडल को हम रिप्लीकेट करना वो नहीं है, वो हम लोग गलत अवधारणा लगे बैठे हैं, नहीं तो फिर ओवरऑल मानव जाति का ग्रोथ कैसे होने वाला है। तो सबके भले के लिए काम करोगे तो अपना भला होगा, तो उसी मॉडल में रहोगे तो नहीं हो सकता है, ठीक, उसी मॉडल में तो हम रहें तो क्या उपलब्धि हुआ, हम भी गाय पाल लें, हम भी वो कर लें, तो हमारे को अनुभव होगा कि नहीं होगा उसको भी इंश्योरिटी नहीं है, क्योंकि मॉडल हमारी कल्पनाशीलता में आ गई और उससे बेहतर आने की जरूरत प्रकृति विधि से है, तो उसका अगले मॉडल पाएंगे। तो अब हम प्रमाण को, जो एक आदमी के एक परिवार के प्रमाण को लेकर चल रहे हैं, उसको अभी हम 100 परिवार में एक प्रमाण तक पहुंचने के बाद, तो जब तक ये एक का 100 होने का जो मामला है इस पर अपने को प्रमाण को देखना है। तो हमारी कल्पनाशीलता में जो प्रोग्राम आया उसमें एक प्रमाण का एक एक स्वरूप है, ठीक, और वो सहस्तित्व विधि से आ रहा है। जिसकी ज़रूरत है वही होगा, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो अस्तित्व में होने वाला नहीं है। जैसे अभी आप जाकर वापस झाड़ के नीचे बैठ जाओ तो आपको वो ग्रेविटी का ज्ञान हो जाएगा, सिर पे एप्पल पड़ेगा तो ज्ञान हो जाएगा आपको, कद्दू भी गिरेगा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि वो किसी प्रयोजन के साथ है। वो ज्ञान की जो घटना घटी, अनुसंधान की जो घटना घटी, वो किसी प्रयोजन से है, ठीक है। इसलिए उस मॉडल के साथ हम उस प्रमाण को देखना चाहते हैं। जैसे बाबा जी बोले हम समृद्ध हैं, हम ढूंढते रहे कहाँ समृद्धि घर में, वो बोलते समृद्ध है, हमारे को नहीं दिखता है, ठीक। अब हमें ही को नहीं दिखता है कि समृद्धि है कि नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि जिस परिवेश में वो रह रहे हैं उस परिवेश के आधार पर वो समृद्धि को परिभाषित कर लिए। हम एक जिस परिवेश में रहते हैं उसमें समृद्धि परिभाषित हमको करनी होगी, उस पर जब काम करने जाते हैं तो वो उससे अगले मॉडल पर आएगा, है ना, उस पर आगे के लोग काम करेंगे उसका अगले मॉडल पर आएगा। तो इस प्रकार से प्रमाण को भी हम एक एक मॉडल से दूसरे मॉडल तक जब मल्टीप्लाई करने जाते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो एक स्वरूप बनता है, ठीक, क्योंकि हमारे सब में भी कल्पनाशीलता है, उसको तो हम छोड़ नहीं देंगे। तो अपने कल्पनाशीलता से हम एक प्रमाण को एक अवधारणा बनाते हैं, उस अवधारणा के स्वरूप में प्रमाणित होने की बात बनती है। उसका मेन स्रोत तो प्रमाण ही है, उसका तो अध्ययन ही कर ले गया, उसमें कुछ भी ट्रायल एरर नहीं है, अब खाली ये करने की बात बची। तो ये जो करने के स्वरूप में क्या होने वाला, जो मेरे में जो कोई प्रवृत्तियों में परिवर्तन होगा, जो गहरे से गहरे में अंदर में जाके वो होगा, तो तन मन धन को लेकर ही होगा, उससे अलग तो कोई होगा नहीं। लेकिन हम सोचने जाएंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि क्या है वो, क्योंकि हम तो अभी जो सोचते हैं वो बोलते हैं और वही करते हैं, तो हमको तो सोचने से तो नहीं पता चलेगा, है ना, लेकिन जीने से पता चलेगा। तो संस्कार उदय की बात है, वो चार्ट वहाँ लिखा ही हुआ है अभी तक। तो जिस प्रकार से मॉडल, जिस प्रकार से एक व्यवस्था की बात हम करेंगे, उसमें अपनी भागीदारी से जो संस्कार उदय होने की बात है, उससे जो एक यात्रा होने आगे की बात वो होने वाली है। तो अपने लिए प्रमाण यहाँ पे क्या हो गया, जैसे हमने एक मॉडल सोच लिया कि हम एक पूरा व्यवस्था का मॉडल पे हम काम करेंगे, है ना। तो व्यवस्था के मॉडल के साथ हमारा प्रमाण जुड़ा हुआ है, उसमें एक आदमी की समृद्धि कैसे होती है, एक परिवार कैसे होती है, वो तो हमने देख ही लिया है, वो कौन सा बड़ा चीज़ है, वो तो हमने करके भी देख लिया, यहाँ पे कोई बड़ा चीज़ नहीं है, है ना। हम यहाँ एक परिवार थे तो आराम से 30-40 हज़ार रुपये हमारे को हम बचा लेते थे, और इस जगह से बचा लेते थे, दूध और गौशाला और ये खेती वेती सब कर करा के बचा लेते थे, कौन सी बड़ी बात। अब वो उससे हमारे को संतुष्टि नहीं किया, वो मॉडल तैयार हो चुका है एक बार, वही मॉडल दोबारा करने से क्या हो रहा है, क्योंकि नेट कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। क्योंकि अब अगर हम बात करें कि ये प्रकृति कार्यक्रम है तो अगला स्टेज क्या, तो अगला स्टेज हमको देखना पड़ेगा, नहीं तो हम तो खाली वो अनुभव को हम सोच रहे हैं लेके। तो वो मुझे लगता है कि हमारे को ऐसा समझ में आया कि उससे हमको भी अनुभव होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो कट कॉपी पेस्ट ही कर दिया आपने, कट कॉपी पेस्ट से अनुभव थोड़ी हो रहा है। जो कुछ आपको समझ में आया उसके आधार पर आप प्रोग्राम बनाते हो, प्रोग्राम में मानव जाति को पहुँचाने का वाला मुद्दा है या नहीं है, या मैं अपना खाली अपना पूर्ति के लिए काम करूँगा। क्योंकि ये भी हमको समझ में आ गया कि सर्व शुभ में ही हमारा शुभ है, तो सर्व शुभ के लिए कार्यक्रम बनाने जाएंगे, तो जितना हो गया उससे आगे का बनाएंगे या उतने तक रुक जाएंगे काम, क्या करेंगे वे बताओ। तो सर्व शुभ में जहाँ तक पहुँच गए वहाँ से आगे की बात करेंगे, तो वो प्रोग्राम में आने वाला है, और उस प्रोग्राम के साथ अब प्रमाण की बात आएगी। उस प्रोग्राम वो जो मॉडल आएगा उसका प्रमाण चाहिए ना, तो ठीक है कि नहीं बात ये। तो प्रमाण से प्रमाण की यात्रा है, क्या प्रमाण की यात्रा, प्रमाण का साइज बढ़ रहा है खाली, प्रमाण से प्रमाण की यात्रा, प्रमाण का साइज बढ़ रहा है। वो प्रमाण हो जाने से है ना वो बात बन रही है, अगली स्टेज में फिर वही थोड़ी ना है, उसके अलावा फिर कुछ हो आगे बढ़ेगा, उसके अलावा फिर एक प्रकार से परंपरा जागृत होना, और फिर वो नेचुरली फिर नेचुरल फ्लो क्या होगा उसको हम आगे आगे अध्ययन करेंगे। भैया जी, तो प्रमाण स्वयं को देना होगा कि प्रमाण हमेशा परस्परता में तो दीदी अंधेरे में नहीं होता है। तो जो आपने उस दिन मानक की बात बताई थी कि एक मानक सेट करना होगा, तो वो यही है कि हमको कहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि जैसे आपने अभी पहले जिज्ञासा सपोज सोचा है, वो तो एक कार्यक्रम है, तो कोई और व्यक्ति होगा जो इस जागृति क्रम में होगा, तो वो कुछ और भी सोच सकता, हो सकता है 20 परिवार के बारे में सोचे या ऐसा, वो कल सुबह समझेंगे, ऐसा नहीं है, वो एक निश्चित प्रक्रिया, यदि अनुभव होने की प्रक्रिया भी है और यदि उससे शिक्षा होने की प्रक्रिया है तो उसका लोक व्यापीकरण की भी एक निश्चित प्रक्रिया है, कल सुबह उससे भी हम बात करने वाले हैं, है ना। ऐसा रेंडमली प्रक्रिया नहीं है, कहीं भी जाके सिर मारो और हो जाएगा ऐसा नहीं है। अभी जब तक हमको समझ में नहीं आता, ये बात सुन के हमको अच्छा लगता है, कहीं भी जाके सिर देते रहते हैं और ज़्यादातर सिर फूटते रहते हैं। जनरल केस देखोगे तो जितने लोगों ने इस बात को सुना उनका अभी हाल अगर देखें, एक स्टेटिस हमको बनाना चाहिए, है ना, अध्ययन करने की बात है कि कुल कितने लोगों ने अध्ययन किया, कितने लोगों ने सहमति दिखाई, कितने लोग क्या कर पाए, उसको देखना चाहिए। तो आप देखेंगे तो उस प्रकार से हमारा बहुत ही न्यूनतम रिजल्ट है ना। तो कोई इससे अधिक रिजल्ट के लिए हमको प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मेरा ऐसा मानना ही है, आप लोगों को भी लगता होगा कि अनुभव जैसी कोई घटना घटना और उसका एक लोकव्यापीकरण, मतलब शिक्षा का या मानवीकरण का, है ना, जो भी एक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को हम लोकव्यापन करेंगे और उसकी कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं होगी, कहीं भी जाके सिर मारेंगे। भैया भैया हाँ जी, मैं आप इतना ये बोल रहे हैं तो एक मेरे दिमाग में एक ऐसा आ रहा है कि प्रमाण का मतलब जो मुझे ऐसा क्लिक सा कर रहा है कि अगर प्रमाणित हो गया तो जिस व्यक्ति ने उस चीज़ को प्रमाणित किया है उसके नहीं होने पे भी वो बना रहेगा। बिल्कुल, प्रमाण परस्परता में है ना, उजाले में है। जैसे कोई एक आदमी आता है उसको ये कुछ कुछ तो पता चलता है कि नहीं चलता है? उसको हमको चश्मा पहनाना पड़ता है क्या कि मैं एक चश्मा देते देख चश्मा ले फिर देख क्या दिख रहा है यहाँ, ऐसा कुछ करते हैं? गेट पे चश्मा रखा है अपन ने, चश्मा का मतलब जाके पहले उसको समझाओ देखो कैसे देखना है यहाँ पे, हैं व्हाट टू सी, ऐसा तो नहीं करते ना अपन? अपन तो उसको खड़ा करते देख जाके, वो देख के बोलते हैं यार कुछ तो हो रहा है। तो अंधे को भी प्रमाण दिखाई देता है, किसको दिखाई देता है? कौन सा अंधा? अकल का अंधा। क्यों दिखाई देता है भाई, क्यों दिखाई देता है? वापस पूछो, अपने आप से पूछो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसके अंदर है ना, उसके अंदर वो भास आभास है ही, इसलिए उसको डिनाई नहीं कर सकता है, ये लूप कंप्लीट होता है। तो प्रमाण की निरंतरता है, आदमी की निरंतरता थोड़ी, आदमी तो मर जाता है। हाँ, प्रमाण की निरंतरता है, प्रमाण से प्रमाण, प्रमाण से प्रमाण की तरफ चलते रहते हैं। बिल्कुल, ये बात समझ में आ गई। तो कल इस पर हम बात करेंगे, यदि लोकव्यापीकरण होना है तो उसकी कोई निश्चित प्रक्रिया होगी या अंधेरे में कहीं भी सिर मारो? जब सब कुछ निश्चित है, जागृति मतलब विकास क्रम, विकास जीवन परमाणु, फिर उसमें से अनुसंधान हो तो आगे कार्यक्रम, अंधेरे में कहीं भी जाओ नेकी कर दरिया में डाल। क्या हमारे बहुत सारे भाई लोगों का ये है ना, हम भी करते थे नेकी करो यार, अच्छी बातें बता दो और भूल जाओ, कुछ होगा योग संयोग से कुछ चीज़ें घटेंगी। और जब क्रिटिकल मास बनेगा, क्या बनेगा? क्रिटिकल मास, निशादी जागो, है ना, तो क्रिटिकल मास जगह बनेगा तब कुछ होगा, तब कुछ देखा जाएगा, है ना। ये सब नहीं है, ये सब ये कोई समाधान ही नहीं हुआ। ये तो हम एक जगह जाकर रुक गए तो वहाँ हमने योग संयोग शब्द डाल दिया, कहानी खत्म कर दी। ठीक, करते जाओ जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर तो फिर वो आदमी बोल भी नहीं पाएगा कि समाधान हुआ, कैसे बोलेंगे ना अपन? तो एक जगह जाके अपने को लगा ये काम ठीक है यार, इसको बताते रहो, अब जो होगा देखा जाएगा। क्यों अजय भैया, कि जितनों को दिखा सको बता दो, बताते रहो। तो ऐसा नहीं है, ये हमको समझ में आना चाहिए कि हमको जो समझ में आ गया वो सिर्फ समझाना नहीं है, जो समझ में आ गया वो प्रमाणित करना है। प्रमाण पूर्वक समझना होता है किसी का भी, क्या होता है? प्रमाण का अध्ययन होता है, प्रमाण पूर्वक समझना होता है। क्योंकि शिक्षा और शिक्षा में क्या चीज़ थी? भाषा और आचरण। तो भाषा विधि से जो कुछ भी समझ में आ रहा है वो जब तक उसके साथ आचरण का पक्ष जुड़ेगा नहीं, आचरण प्रमाण है ना, तो तब तक वो बात बनेगी नहीं। तो कोई समझ थोड़ी पा रहा है बिना प्रमाण के? अगर कोई एक आदमी कितना भी लोगों को समझा ले उसको कुछ समझ में थोड़ी आया है? हम बोलते हैं वो जुड़ गया, अरे जुड़ना एक अलग चीज़ है, कहाँ जुड़ गया? वो अपने प्रयास से थोड़ी जुड़ा, हम तो कुछ करके छोड़ दिए, वो कहीं जाके धक्के वक्के खाए और कहीं जाके कहीं काम शुरू हो गया तो वहाँ पहुँच गए, तो उसमें थोड़ी ना कोई बात बन गई कि जुड़ के हम काम किए। तो जुड़ने का स्वरूप हमको स्पष्ट हो जाए तो उसको ठीक ठीक समझ सकते हैं। तो अध्ययन किसी को हम समझा पाएं उसका केवल और केवल एकमात्र तरीका है कि आप वैसा प्रमाण पूर्वक यदि जीते हैं, जैसे हम बोले धन समाज की संपत्ति है और हम प्रोप्राइटरशिप मॉडल में जीते हैं, तो क्या समझ में आने वाले लोगों को? बातें करना सीख जाएंगे धन समाज की संपत्ति, और जीने का मॉडल कैसा बनेगा? वही प्रोप्राइटरशिप, फार्म हाउस। तो फाइनली समझ में क्या आया उसको? ये समझ में आया कि भैया फार्म हाउस अपने को बनाना है, चक्की भी लानी है, गाय भी लानी है ना, दूध भी पैदा करना है, दूध बेचना है, ये करना है, वो करना है, फिर ठीक है हैं? हाँ, अब जिसके पास खेत प्रॉपर्टी है तो धन समाज संपत्ति थोड़ी है उसके लिए, वो आपको रख लेगा सहयोगी, भाषा अच्छी हो जाएगी और आपकी तनख्वाह तय हो जाएगी। क्या तय हो जाएगी भैया? वो तो करेगा क्या आदमी? हाँ जी, जो जीता नहीं है तो उनसे नहीं सुनना है। नहीं सुनिए ना, समझ में कुछ नहीं आएगा आपको। वही बोल रहा हूँ ना, तो फायदा क्या है? जो जीता है उससे सुनेंगे। तो भैया आपको पता ही नहीं था, कम से कम पता तो चले कि ये यहाँ तक पहुंचे कि प्रमाण नाम की कोई चीज है। प्रमाण को पहले बीच में रखो कि भैया प्रमाण दिखाओ, उसके बाद बात करेंगे, है ना। तो एक तरफ आपकी चाहना, बिल्कुल अंधेरे में चलने की जरूरत नहीं महाराज, बहुत धोखे खाए आपने, है ना। एक तरफ आपकी चाहना वो अस्पष्ट थी, प्रमाण देखने से वो स्पष्ट हो गई। अब ये दोनों मिलने के बाद अध्ययन का कार्यक्रम, प्रमाण विहीन क्या अध्ययन होगा? और सूचना के रूप में हो सकता है, जो सूचना हो सकता है, वो सूचना भी कुछ नहीं निकलता है। मतलब जो जीता है उनसे ही सुनना है, उनको देखना है, उसके बिना समझ में आता ही नहीं है। हाँ, उसके बिना समझ में आता ही नहीं है कि क्या कह रहे हैं। ये तो तय हो गया है ना, क्योंकि आप देखते हो जब समझने जाते हैं जीने वाले के साथ, तो आपको जो सुन के रखा था उसका तो उल्टा उल्टा निकलता है यहाँ। सारा उल्टा उल्टा निकलता है। जितने मेरे साथ भाई आए, कहीं कई जगह से आए हैं ना, कई जगह शिविर करके आए, वो बोले भैया हमको तो कुछ और ही समझ में आया हुआ था ये, है ना। और तो अब ये क्यों हो गया ऐसा उल्टा उल्टा? क्योंकि प्रमाण विहीन जब हम अध्ययन को मान लेते, वो किताब में घुस गए अपन। कोई बोल रहा है और किताब एक ही चीज है, एक ही चीज है भाई। आजकल है ना रीड प्लीज सॉफ्टवेयर आते हैं, तो आदमी क्या जरूरत है? हाँ एकदम, किताब है ना, किताब में डिजिटल डाल दो, बोलता रहेगा। आप ध्यान से सुनना, जैन साहब जैसे सुनते एकदम मगन होके सुन लेना, बीच बीच में सो जाना, ठीक। चलिए, तो कहाँ पहुंची गाड़ी? इससे जुड़े हुए जितने प्रश्न यही कर लो भैया, अनुभव और अनुभव के लेकर डर वर भय वय जो भी होगा नहीं होगा, उसको जितने तर्क हो सकते हैं उसको लगाओ। ये लड़की एक और कोई ये पूछ लेगा। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट। हाँ जी, तो अभी मतलब ये व्यवहार से एक डाउट उठ रहा है, व्यवहार आप तभी करते हो जब विचार 100% होता है, राइट? हाँ। उससे कम में व्यवहार होता नहीं है, तो अभी आप बोल रहे हो 99% विचार है, तो अभी आप व्यवहार कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? ठीक बात, ये प्रश्न जायज बनता है, आपके सारे प्रश्न जायज है। इसीलिए ये कहा है यहाँ पर, एक बार पहले भी कहा है कि ये 99% एक जगह पर जो है वो किसी एक स्वरूप में है, जहाँ पर हम अवधारणा की बात करें, और वो अवधारणा 99% होना ही वो कंप्लीट है। अवधारणा 99% ही होती है, कब तक? जब तक कि अनुभव नहीं होता। तो अभी अगर जीवन क्रिया को हम ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। एक तो होता है हमारे पास जीने के क्या तरीके होते हैं, एक तो होता है कि चित्त से हम जीने की जगह में सोचते हैं। चित्त का मतलब क्या हो गया? चित्रण, ठीक है। ये चित्रण का स्रोत क्या है? शरीर मूलक है। जब तक ये शरीर मूलक है तो व्यवहार करने की योग्यता इसमें नहीं है, ठीक है। तो दूसरा स्रोत क्या बनता है, सेकंड स्टेज क्या बनता है? शरीर मूलक का मतलब चित्रण हाईएस्ट फैकल्टी, तो मन से वृत्ति से जो भी इन्फॉर्मेशन पहुंचा, मन से वृत्ति में पहुंचा, वृत्ति से चित्त में पहुंचा, अब चित्त के आधार पर आप काम करते हो, तो चित्त में व्यवहार की अपेक्षा से आप काम करते हो, कार्य करते हो, वहां पर आपके पास कोई अनुभव भी नहीं है और कोई अवधारणा भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन लेकिन इसमें एक और इंटरिम जो जगह है, वो इंटरिम जगह क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं अवधारणा, है ना। इस पर कल और जीवन क्रिया को परसों या कल शाम को बात करेंगे। तो एक दूसरा हमारा जो काम करने का तरीका बनता है वो अवधारणा पूर्वक करते हैं। अवधारणा पूर्वक करते समय व्यवहार करते हैं, लेकिन व्यवहार प्रमाणित होने के अर्थ में करते हैं। है ना, प्रमाणित व्यवहार नहीं करते हैं, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, प्रमाणित हो जाए इस अर्थ में व्यवहार करते, व्यवहार नहीं हो रहा ऐसा नहीं है। अगर व्यवहार नहीं होगा तो आप यहाँ टिकेंगे नहीं एक दिन भी, इसका प्रमाण है, क्योंकि आपकी तरफ से या तो शरीर से होने वाली है ना, संवेदना से, या जीवन में तृप्ति होने वाली व्यवहार से, कुछ दिन के लिए अलग बात है ना। तो अवधारणा पूर्वक व्यवहार जो है, अवधारणा पूर्वक व्यवहार को हम समझने जाते हैं तो ये प्रमाणित होने के अर्थ में व्यवहार करें। आज हम आपसे जो भी व्यवहार कर रहे हैं वो प्रमाणित होने के अर्थ में, मतलब वो प्रमाणित होने के अर्थ में, मतलब वो प्रमाणित हो सकता है, ठीक, प्रमाणित अभी हुआ नहीं है, प्रमाणित हो जाएगा क्या मतलब निकलता है, आप भी समझ जाओगे उसका मतलब है कि हमारा भी समझ पूरा वेरीफाई हो जाएगा, जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन हमारा समझ वेरीफाई हो जाएगा, है ना। तो ये प्रमाणित होने के लिए है, लेकिन ये व्यवहार नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि 10 क्रिया का जो कुछ भी प्रिंट है, 10 क्रिया संपन्न व्यक्ति का जो कुछ प्रिंट है विचार व्यवहार कार्य का, वो प्रिंट 4.5 क्रिया में आया है, तो वो अवधारणा से चल रहा है, हो रहा है 4.5 क्रिया में ही, लेकिन वो उस लेवल का है जो कि ऊपर के लेवल का है। तो अभी शरीर मूलक जीना जीते हुए जीवन मूलक व्यवस्था मूलक जो कुछ भी हमारे बीच में इंटरेक्शन होने वाला है उसी का नाम व्यवहार है, उसी से हमारी समझ बढ़ रही है, तो ये बात बनती है। लेकिन ये प्रमाणित होने के लिए है, प्रमाणित होना इसको अभी शेष है, प्रमाणित हो जाएगा तो प्रमाणित व्यवहार, प्रमाणित होने के लिए, बस समझ में। उसके बिना हो गए नहीं, उसके बिना ऐसे थोड़ी कि आपका अकेले में आप फायदा करके निकल जाओगे, प्रकृति में डिजाइन ही नहीं है। आपको अगर नींबू चाहिए तो आपको नींबू की झाड़ के पास जाना पड़ेगा, पानी डालोगे तो वहाँ पानी जाएगा तो नींबू आपके हाथ में आएगा, तो सर्कल पूरा कंप्लीट करे बिना, सर्व शुभ में क्रियाशील हुए बिना आपका अपना शुभ होने वाला नहीं है। अपन बीच बीच में क्या करते हैं कि वो एक आइसोलेशन का रास्ता पकड़ते हैं कि बाकी तो सब जो होता रहेगा पहले इसको निपट लेते हैं, है ना, तो मेरा पहले हो जाए, तो वो नहीं हो सकता है, ऐसा है नहीं, ये सब साथ मिलकर चलने वाला कार्यक्रम है। दीदी वो जागृत व्यवहार है ना, लेकिन अगर व्यक्तिगत बात हो गई, यहाँ व्यक्तिगत जुड़ गया मामला, तो अभी वो प्रमाणित होना है, तो वो जागृत व्यवहार होना है, है ना, तो प्रमाणित होने के लिए ही वो नहीं प्रमाणित होने वाला नहीं है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं हो सकती है। यदि इम्प्योरिटी होगी तो अवधारणा गड़बड़ हो गई है, हाँ, उसको भी अभी खोल देंगे यहाँ पर, अनुसरण अनुकरण और अनुशासन को। एक लास्ट क्वेश्चन बनता है कि लास्ट हो गया मतलब अवधारणा हो जाएगा इसके बाद नहीं नहीं इससे रिलेटेड तो आपने बोला कि प्रमाण, अभी आपका प्रमाण जो 1% बचा है वो उस व्यवस्था से रिलेटेड है, उस एक प्रमाण को देखा, अध्ययन किया, उसमें से नियम समझ में आ गए, ठीक, मानव कल्पनाशील है, उसमें कल्पनाशीलता ऐड करेगा या नहीं करेगा, वो नेचुरल होने वाला है, तो वो अपनी कल्पनाशीलता ऐड होने के बाद वो ये नेचुरल डिजाइन है कि अब थोड़ा बड़ा प्रोग्राम के लिए काम करेगा, तो बड़ा प्रोग्राम के लिए काम करेगा तो आप प्रमाण बड़े के साथ आने की बात बनेगी, तो उसके लिए काम कर रहे हैं अपन, तो साथ में काम कर रहे हैं। तो उस प्रमाण में सिर्फ ऐसी व्यवस्था जिसमें 100 परिवारों की समृद्धि और समाधान सुनिश्चित हो, उसमें ये भी एडेड है क्या कि जब तक, क्योंकि समझने का प्रमाण है दूसरे को समझा पाना, राइट, तो जब तक एक आदमी एटलीस्ट ऐसा खड़ा नहीं होता जो जागृत हो, उससे पहले आप प्रमाणित हो, क्या मतलब निकलता है उसका, निकलता नहीं है। नहीं, अभी हम लोग भी हम समझदार हो गए ऐसा तो नहीं है, हम समझने के प्रोसेस में ही है। तो आप मान लो ऐसा बोल दिया कि हो गया, तो क्या मतलब निकलता है, नहीं उसका प्रमाण है ऑब्वियसली, ऐसे कैसे बोल देंगे, तो प्रमाण क्या होगा, समझने का प्रमाण क्या होगा, मैं समझ गया, समझा पाना, तो अच्छा वो एंडलेस कोई चेन। कोई समझा ही नहीं तो क्या हम समझे, तो काय को आपसे बात करेंगे, आप बताओ वो हमारा क्या इंटरेस्ट, पता नहीं कहाँ पैदा हुई, कहाँ पली बड़ी, है ना, क्या इंटरेस्ट, ठीक, तो इंटरेस्ट तो यही भैया अपने को प्रमाणित होना है, ये इंटरेस्ट जी भैया। सबसे पहले तो आपको कृतज्ञता कि धन्यवाद, इतने सुंदर तरीके से मेरा ये प्रश्न उलझा हुआ था बहुत बहुत समय से कि अनुभव की प्रक्रिया क्या होगी, इतने सुंदर तरीके से मुझे नहीं लगता था कि मैं पहले कभी इसको समझ पाया या मैं इसको देख पाया, बहुत बढ़िया, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जितने सुंदर तरीके से इसको मैंने अब देखा है, शायद मेरी कल्पना में भी ऐसा कोई चित्रण नहीं बना था। बस अब एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं, बाबा जी को डिज़ाइन कर रहे हैं, नागराज जी को, उनको अनुभव से विचार, व्यवहार और कार्य और फिर प्रमाण। दूसरी तरफ हम आपको कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि अनुभव नहीं हुआ है, जो कि 1% में अभी आपका, लेकिन हमको समझ में आ गया। हाँ, समझ में आ गया, वो क्रिया प्रक्रिया वो मुझे भी समझ में आई। तो विचार, व्यवहार और कार्य, तो इसी को हम समझना कह रहे हैं। समझना तो इसको कहते हैं। हाँ, इसी को हम समझना कर, तो ये अनुभव मूलक विधि से हुआ और इधर ये अनुभव गामी विधि से। अगर व्यक्तिगत बात करेंगे, जैसे आप व्यक्तिगत करेंगे, हाँ, पॉइंट करेंगे एक आदमी पर, तो उस समय हम क्या कर दे रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम ब्रेक लगा दे रहे हैं इसमें। हाँ, ये जो जुड़ाव है इसको हम थोड़ी देर के लिए अनुमान में ला रहे, जबकि है नहीं ऐसा। हाँ, तब ये हो गया कि अभी हमको अनुभव होना शेष है, तो फिर अनुभव गामी में हो गया ये, है ना। और जब इसको सह अस्तित्व में बना के रखते हैं, जोड़ कर रखा हुआ है, क्योंकि हमको तो एक मिनट भी लगता नहीं कि हम नागराज जी से कोई इसमें कहीं दूर है, क्योंकि अनुभव की रोशनी तो पूरे समय हमारे साथ चल रही है ना। बिल्कुल, प्रैक्टिकली तो ऐसा है, तो अनुभव की कोई कमी नहीं है हमारे को। हाँ, किसी भी आयाम में, किसी भी दिशा में, किसी भी समस्या में, किसी भी तरह की दिक्कत आ जाने पर हमारे पास उसका कोई उत्तर का अभाव नहीं है, जबकि हमको अनुभव नहीं हुआ जी। तो इसको क्या करेंगे, इसको कंसिडर करें कि नहीं करें? बिल्कुल, या आप लोगों से पूछ रहे हैं, इसको कंसिडर करा जाए कि नहीं करा जाए? इसका उसका प्रमाण है कि अभी हमारे जितने साथ में लोग रह रहे हैं, जब भी कोई दिक्कत आती है हम लोग बैठ के बात करते हैं, उसका उत्तर अपने पास निकल आता है जी। निकलता है कि नहीं निकलता भाई, बताओ, कोई ना लोग बताएंगे। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम जो बार बार कह रहे हैं कि पहले समझ पे काम करें। हाँ, बाकी कार्य और व्यवहार, समझ पे काम करना, जो समझ में आ गया उसको प्रमाणित करना। कुल इतनी सी बात। बहुत बहुत कृतज्ञता भैया, कार्यक्रम बहुत बहुत कृतज्ञता। हाँ भैया, बाकी होने वाला, बाकी ये करने वाला भाग, समझना वाला भाग, करने वाला भाग, उसको प्रमाणित करने वाला, समझने में वो योजना भी बनेगी, कार्यक्रम भी बनेगा, सब तमाम तरह की चीज़ें बनेंगी। अब उसको करने वाला भाग क्या है, उसको प्रमाणित करना, फिर होने वाला भाग क्या है, प्रमाण होने वाला है, अनुभव होने वाला है, तो अनुभव प्रमाण हो गया, दोनों चीज़ें उसके जुड़ गया, तो व्यवहार प्रमाण और कार्य प्रमाण के साथ अनुभव प्रमाण जुड़ गया, है ना। ये प्रोसेस हो गया भैया, जैसे प्रक्रिया होगी, अध्ययन प्रक्रिया, अनुभव के लिए प्रक्रिया, जो भी करें अध्ययन प्रक्रिया बोलते हैं जी जी जी। जैसे आपको अनुभव हो गया, इसका प्रमाण ये होगा कि एक व्यक्ति आपके जैसे जैसा अवधारणा तक और उसका प्रमाण ये हो गया कि वो उस दूसरे को समझाने वाला तैयार हो गया। और ऐसी एक आदमी दूसरे आदमी को अवधारणा तक ले आ सकता है, एक डिग्री नीचे चलेगा ना। अनुभव संपन्न व्यक्ति नागराज जी अनुभव थोड़ी करा सकते हैं, अवधारणा तक लेके जा सकते हैं जी जी। तो वो वहीं तक पुरुषार्थ है, अध्ययन करा के अवधारणा तक, उसके बाद वो उसमें जो अवधारणा बना उसको प्रमाणित करेगा, तो उसको अनुभव की बात बनेगी, है ना जी जी। आज की परिस्थिति में होगा, सहस्तित्ववादी विधि से होगा, तो आज जो परिस्थिति है देश दुनिया में उसके आधार पर होगा, कल को कोई परिस्थिति होगी उसके आधार पर होगा, तो हर एक आदमी प्रमाणित होगा, है ना। और उस प्रमाण को पूरी माना जाती है, उससे गदगद होता जाएगा, ये नहीं है कि उससे छूटा नहीं रहेगा, वो उसे खुशहाली मनाएगा, उसको क्या दिक्कत क्या। और अल्टीमेटली खुशहाली मनाना है या अनुभव होना है, तो एजेंडा अनुभव नहीं है, हम समाधान पूर्वक जिए। मानव लक्ष्य अनुभव लिखा है क्या? मानव लक्ष्य क्या लिखा है? समाधान। अपन पढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे मन में बैठ गया वही पढ़ते रहते हैं, है ना। तो अनुभव के लिए काम करो, अनुभव के लिए काम करो। मानव हो कि जीवन हो, अभी मानव हो कि जीवन, मानव है, तो मानव लक्ष्य समाधान, जीवन लक्ष्य अनुभव, ठीक। तो मानव लक्ष्य पे काम करो, जीवन लक्ष्य अपने आप जुड़ जाएगा। बाबा जी के साथ क्या हो गया, है ना, जीवन लक्ष्य सफल हो गया, तो मानव लक्ष्य की पहचान हो गई, उसको भी सफल कर दिए, हमारे को मानव लक्ष्य की शिक्षा हो गई, हम मानव लक्ष्य में जिएंगे, जीवन लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी। ये वाइस वर्सा चलने वाली चीज है। हाँ जी, इसमें अभी आपने कहा कि 99% जो समझना हुआ है उसके अर्थ में आप व्यवहार कर रहे हैं, बताया ना जी, व्यवहार तो प्रमाणित होने के अर्थ में व्यवहार जी। तो जब प्रमाणित होने के अर्थ में व्यवहार है, तो अगर वहाँ जो प्रमाणित होने लायक है ना वो जी जी, तो वो लायक में अभी भी लगता है कि 1% छूटा हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात, अरे 1% छूटा हुआ नहीं है भाई, जब तक, हाँ कोई बात, ये तो होना ही था, कोई बात नहीं। मतलब भैया ये ऐसा प्रश्न बन रहा था कि अगर प्रमाणित तो होगा ही उस अवधारणा के कारण जो बनी है इस आशा में जी, उसमें कहा जाए तो पुष्टि की आशा है कि होना ही है ऐसा। ठीक बात है। तो उसमें जब होना ही है तो जब 99% है तो इधर फिर 100% कैसे आएगा? अरे बता, प्रमाण में 100% अभी तो बताया था, हमारे को जो समझ में आ गया उसको हम समझाने के लिए, प्रमाणित करने के लिए काम करेंगे। 99 वाले को तो शिक्षा विधि से तो एक लिमिट तक ही पहुंचेगा ना। अभी अपन मैथमेटिकली बात कर रहे हैं, ये तो कोई बनता नहीं ऐसा। तो समझने के आधार पर इधर प्रमाणित होने जाते हैं तो पात्रता में विकास होता है, संस्कार उदय होता है। तो ये कहाँ से आया? अगर टेक्निकली हम बात करेंगे तो टेक्निकल बात यहाँ से कर रहे हैं कि 4.5 क्रिया में ही रहते हुए 10 क्रिया का जो कार्यकलाप होता है उससे तदाकार कर लेता है आदमी, इतनी शक्ति है मानव में। 4.5 क्रिया का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो 10 क्रिया के बारे में तदाकार करने के लिए है। तो उस तदाकारिता के साथ जो भी अब कार्यकलाप किया जाता है वो जागृत कार्यकलाप किया जाएगा या भ्रमित कार्यकलाप किया जाएगा? हाँ जी, जागृत। हाँ, लेकिन अभी ये तो नहीं कह सकते कि हम प्रमाणित हो गए, है ना। तो प्रमाणित होने के लिए कार्यकलाप करने लगे, इसके पहले क्या था? इसके पहले कार्यकलाप प्रमाणित होने के लिए कर रहे थे क्या? तो एक शिफ्ट आ गया हमारे अंदर। एक शिफ्ट, पहला शिफ्ट क्या था? पहली स्थिति ये थी कि हम प्रमाणित जानते नहीं थे तो कुछ भी कार्यकलाप कर रहे थे, भ्रमित कार्यकलाप। 4.5 क्रिया को नियोजित किए 10 क्रिया के साथ, तदाकार किए, कल्पनाशीलता में चीज़ें बैठी, समझ में आई, साक्षात्कार हुआ, उससे एक अवधारणा बना, वो पूरा कार्यक्रम हो गया, हो तो रहा 4.5 क्रिया में। और उसके बाद अब वो जागृत क्रियाकलाप हो गया। कौन सा क्रियाकलाप हो गया? जागृत, क्योंकि उसको समझा भी गया और उसको इधर से भी देखा जा रहा है। वो क्रियाकलाप को वहाँ भी अध्ययन किया गया, जागृत मानव में अध्ययन किया गया ना, वो भी कैसे खाते कैसे कमाते वो सबका भी अध्ययन कर रहे हैं। समझने को भी मैपिंग हो रहा, तो पूरा का पूरा मैपिंग होने से हो जाने से क्या हो गया? अगर ये पूरा करीब करीब हो गया तो ये प्रमाणित होने के अर्थ में हो गया। तो ये बाकी चीज़ें जो है 1% वाली, वो सब जगह एक साथ ही होने वाली, इधर अनुभव, इधर प्रमाण, इधर वो व्यवहार का प्रमाण। ठीक है ना? मतलब एरर वहाँ नहीं रहेगा भैया फिर? इसमें एरर होगा तो कभी आगे बढ़ेगा नहीं जी। अगर इसमें एरर है तो नहीं होगा। ये बात समझ में आई? एरर होगा तो नहीं चलेगा ना भैया। तो अध्ययन में कमी होने से एरर होगा, एक बात। इसको एरर नहीं कर रहे हैं अभी, ये 99% में एरर थोड़ी होगा। गलती करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताओ, है ना। अगर हम अभी भी परधन में जिएंगे, पर नारी में जिएंगे, पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार करेंगे तो तब तो एरर हो गया, तब तो कार्यक्रम ही चौपट हो गया। तब तो ये जो कार्यक्रम है ये तो प्रमाणित होने के अर्थ में होगा ही नहीं। तो आदमी स्वधन, स्वनारी, दयापूर्ण कार्य व्यवहार में जीना, ये मिनिमम हो गया इसका। ये मैपिंग कहाँ से आ गया उसके पास? अभी तो उसके अंदर नहीं हुआ ये, लेकिन क्या इसको हम समझ नहीं सकते हैं? तो 4.5 क्रिया में ही इतना ताकत है कि स्वधन, स्वनारी, दयापूर्ण कार्य व्यवहार में कैसे जीना उसका हम मैपिंग कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो गलती से मुक्त रह सकते हैं। गलती एक ही है, परधन में जीना। ठीक, परधन का स्वरूप जितना हम समझ रहे हैं, पर नारी पर वो शरीर को लेकर, और दयापूर्ण मतलब हम ट्रांसपेरेंट नहीं है चीज़ों को लेकर। तो ये जो बातें हो रही हैं, ये अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तब तो वो चलेगा नहीं। हम चंदा लेके जीते होंगे और अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो तो मामला होने वाला नहीं है, वो तो कभी भी प्रमाणित नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो गलती हो रही है। ठीक है ये बात। तो आपको स्वधन में जीना है, ये कौन सा कठिन काम है? कठिन काम है, ऐसा कोई असंभव सा काम है। पर नारी पर पुरुष, है ना, शरीर को ठीक से समझना और उसके साथ अपनी कल्पनाशीलता को ठीक ठीक नियोजित करना, संबंध में प्योरिटी को बनाना, ये एक दूसरा काम। तीसरा जो बड़ा काम इससे और बड़ा है कि पारदर्शिता को बनाना। पारदर्शिता को बना कर रखना मतलब दयापूर्ण कार्यभार, मतलब दूसरे की पात्रता विकसित करने में जितनी पात्रता है उसको समझदार बनाने में सहयोग करना, ये उससे बड़ा काम। तो ऐसे तीन बड़े काम हमको करना है, और ये हम समझदारी के साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर ये नहीं कर रहे हैं तो गलती को बहुत ठीक से पहचान लीजिए। आपको डांट लगा दिया, वो गलती नहीं होता है ना। बहुत मीठी बात करते हैं हम आपसे और पैसा आपका निकाल लिए जेब में से, उसको गलती कहते हैं। ये बात समझ में आई? तो तो प्रयोजन के साथ जीने का मतलब ये हो गया कि इस चरित्र मूल्य नीति के साथ जीने की बात हो गई। ये इसको हम कह रहे हैं कि ये तदाकार कर लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अध्ययन विधि सभी कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोगों के यहाँ पे स्वधन समझ में आने लगा कि नहीं आने लगा, महिमा समझ में आ रहा तुमको कि नहीं आ रहा, इतने दिन से बात हो रही, हाँ या ना, आ रहा है। तो अभी साढ़े चार क्रिया में रहकर भी ये हमको समझ में आ ही रहा है, ठीक, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ ही रहा है, सबको समझ में आता है, बच्चों को समझ में आने लगा होगा, है ना, तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ ही सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात। और हम इस प्रकार से इसको ठीक ठीक समझ लेते हैं, गलती से दूर रहेंगे, गलती से दूर रहेंगे तो वो व्यवहार प्रमाणित होने के अर्थ में हो ही जाएगा, ठीक है। ये बात बहुत बढ़िया, और कोई मुद्दा जैन साहब? भैया समझ को प्रमाणित करने का जो डिजाइन यहाँ हमने डेवलप किया है तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे एक तो तरीका ये है कि यहाँ रह के हम लोग काम करते हैं, समझ लिया, अब उसको अपने जीवन व्यवहार में प्रमाणित करना है। तो अगर कोई यहाँ के अलावा किसी अन्य स्थान पर अपने स्थान पे प्रयोग करना चाहे तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? क्या दो जने अगर इस बात को, इस विचार को समझते हैं तो मिलके क्या उसको प्रमाणित किया जा सकता है? व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट? मिनिमम रिक्वायरमेंट आपका निष्कर्ष तैयार होना, ऐसे जीना है या नहीं। हाँ वो तो हुआ, उसके बाद अभी विचार के को तैयार करना अपने में। ये विचार तैयार होने का मतलब क्या है, लक्ष्य क्या होगा, दिशा क्या होगी, कार्यक्रम क्या होगा, और चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना, जिसको हम 99% तक ले जाने की बात कर रहे हैं, उसको और डिटेल करेंगे तो तन मन धन के बारे में, तन मन धन के बारे में किस प्रकार से उसको नियोजित करना है, आपके पास जो तन है मन है धन को किस प्रकार लगाना, इसको अपने को ठीक से पकड़ना पड़ेगा, है ना। उसके आधार पर कार्यक्रम बन ही जाता है। एक तो मनगणन कार्यक्रम हम बना सकते हैं कि आप सोचो वहाँ जाकर वापस आपको यही काम करना है, ऐसे एक 15 एकड़ जमीन खरीदे बिल्कुल 15 ही, ठीक, और ऐसे एक अभय वानखेड़े ढूंढना है पहले, है ना, वैसे ही, फिर उसके बाद नीलू ढूंढनी है, ठीक, इस प्रकार से चलें। तो ये तो कुछ काम ही नहीं हुआ। चलो मान लो आप फिर से कर भी लेते हो तो इसका मतलब प्राकृतिक संयोग आपको बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि प्रकृति की डिजाइन से आप काम नहीं कर रहे हो, है ना। जैसे प्रकृतिक डिजाइन कल बताएंगे क्या है, जैसे अनुसंधान हुआ तो प्रकृति सहयोग किया कि नहीं किया, अगर ये कार्यक्रम हो रहा है तो इसमें प्रकृति का सहयोग चाहिए। अगर हम अपने मन मर्जी कर रहे होते तो सहयोग नहीं मिलेगा। अगर हम उस कोई एक मानव जाति की आवश्यकता को जब तक जोड़ेंगे नहीं उसके साथ, तब तक अपना कुछ भला होने वाला नहीं है। तो मानव जाति की आवश्यकता को जोड़ पाना ये न्याय की दृष्टि है कि आखिर जरूरत किस बात की है। अब क्या वापस एक गौशाला डालने की जरूरत है खाली धरती पर? उससे कुछ होने वाला है? सबको दूध पिलाएंगे उससे कुछ हो जाएगा भला? ये सब कार्यक्रम नहीं है, ये सब कार्यक्रम ही नहीं है। हम किसी कॉलेज में जाके पढ़ाएंगे, वो चार ठो जगह में वो करेंगे, एक यूनिवर्सिटी में जाके ये करेंगे, ये सब कार्यक्रम ही नहीं है। ये तब तक कार्यक्रम है जब तक हमको लोग नहीं मिल रहे, तब तक का कार्यक्रम। लोग मिल गए तो कहीं से भी मिल जाओ, कोई जरूरी कि वहाँ वहाँ जाके धक्के खा के मलेशिया में जाके आदमी लेके आओ, क्या मतलब उसका? धरती पर आदमी सर्वत्र व्याप्त है, तो जो इजी वे वहाँ से ले लो। तो लोगों के साथ मिलकर हमको अगला स्टेज में काम करना, उसका मतलब है कि मानव जाति के साथ न्याय हो तो कैसे एक अनुभव हुआ और अनुभव तक बात बन गई, उसके आगे अगला क्या, उसका अगला क्या, तो जहाँ तक हो गया उसके अगली कड़ी को पकड़ोगे तो प्रकृति का संयोग मिलेगा, और वहीं तक रखना है तब क्या हो गया, तब उसमें फिर वो इंडस्ट्री हो जाएगी, उसमें ये जागृति वागृति होने वाली नहीं है, क्योंकि वो तो प्राकृतिक संयोग उसमें जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि पुरुषार्थ और परमार्थ की बात हो रही। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो वो न्याय की दृष्टि को जोड़ना जरूरी है, तो किस चीज की जरूरत है उसको समझना, नहीं तो क्या हो रहा है, प्राकृतिक विधि से कुछ होगा, हमारा प्राकृतिक विधि से कुछ नहीं होना ही, क्योंकि प्रकृति ने ही तो अनुसंधान घटित कराया। नागराज जी भी एक प्रकृति है और प्रकृति ने अनुसंधान घटित कराया, क्योंकि मानव दूषित मतलब परेशान है, कलुषित है, रो रहा है, गा रहा है, धरती बर्बाद होने के आगे, तो अपने बचने के लिए ही अनुसंधान घटित हुआ। तो अब सारा नेचुरल जो एफर्ट है वो और आगे बढ़ने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए, है ना। मान लो नहीं होता है तो फिर से अनुसंधान होगा। तो अगर हमको ये पकड़ में आए तो अगली घड़ी नेचुरल क्या है उसको हम पकड़ते चले जाएंगे, तो मुझे लगता है ज़्यादा आसान हमारे प्रयोग जो भी हमारे ताकत लगेगी उनका सही से परिणाम मिलेगा। नहीं तो ये भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कर ही सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए, हाँ जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी आया और यहाँ देखा 30 परिवार हैं और हमको भी 30 परिवार का ढांचा बनाना, भाई 30 परिवार वाले तो 100 परिवार के लिए काम कर रहे हैं, है ना, और आप 30 का काम करोगे तो आप तो पीछे री इन्वेंटिंग व्हील का काम करोगे। तो अभी 30 के बाद अगला कदम है, यदि 100 परिवार है तो वाई यू आर नॉट वर्किंग फॉर 100 फैमिलीज। नहीं तो क्या होगा, हम अपना मनमानी करना चाहते हैं, फिर से वापस यहाँ आके वापिस मनमानी, क्योंकि मैं जब पैदा हुआ था तो नाल मेरी मेरठ में गड़ी थी, मेरठ कानपुर दिल्ली बम्बई, तो वहीं मेरे को करना बिल्कुल है ना। और जैसे किसी ने पूछा था कि भाई आपने यहाँ क्यों शुरू किया, कि हमारी नाल यहीं इंदौर में गड़ी, इसलिए हमने यहाँ शुरू किया था, है ना। तो ये अहंकार विधि से शुरू किया, किसी ने पूछा दो दिन पहले, उसको बता नहीं पाया अभी, आपने कहा था ये बात, है ना। तो ऐसी मनमानी से शुरू किए थे बिल्कुल, है ना, मनमानी से लगा कि ये तो कहीं पहुंचेगा नहीं। हमारे यहाँ गाय दूध देने लगी, खेती में से पैसे मिलने लगे, सब कुछ ठीक हो गया, हमको लगा हमको अब क्यों नहीं अनुभव हो रहा है। हमको अनुभव नहीं, हमको लगा कुछ मामला गलत कर रहे हैं अपन, है ना। और ये तो सेट हो गया, कितनी देर लगती है, हम तो इससे ज्यादा सेट करने वाले पहले से आदमी रहे, हम सब जहां जहां भी काम किए हैं अपने अपन आप ही लोगों तमाम लोग सेटिंग मास्टर हैं। फटाफट सेट करो, दो यहाँ नौकर लगाओ, चार या दूध वहाँ भेजो, ये करो, ये कौन सा बड़ा काम है, ये सब कर देने से थोड़ी ना कोई सेटिंग हो गया। और अगर वैसे देखें तो वो तो हमारा समृद्धि हो गया बाबा जी, तो समृद्धि हो गया तो समाधान तो हो ही गया ऐसा मान लो, लेकिन अपने को लग रहा है कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। ये बात समझ में, बाबा जी के घर में भी नौकर काम कर रहे हैं खेत में, हमारे यहाँ भी खेत में काम कर रहे हैं, बाबा जी पूछो क्या है, बाबा बोलते सहयोगी हैं, हम भी आके उसको सहयोगी बोलने लग जाए, है ना, हो गया समृद्धि। कई लोग कर रहे हैं कट कॉपी, तो उनको कुछ समृद्धि हो मतलब अनुभूति हो रही है या नहीं हो रही, देख लो क्या हो रहा है, खुशहाली बन रही है कि नहीं बन रही। तो यदि हम खुशहाली को इंडिकेटर बनाएंगे तो पता चलेगा कि कहीं कुछ हमें ना कुछ ये पकड़ने में ही कुछ गलती हो रही है अपने से, है ना, पकड़ने में कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, हम खाली वो है ना खाने पीने कमाने के तरीकों को कॉपी करने लगे, है ना, हम न्याय को नहीं पकड़ रहे हैं। न्याय जैसे सूक्ष्म मुद्दों को यदि पकड़ेंगे नहीं तो कुछ चीज़ें बनेगी नहीं। गाय तो दूध वहाँ भी देती है, कहीं भी देती है ना, देर लगती हो तो उससे हम थोड़ी ना कोई खुशहाल हो जाते। ठीक है, सवाल है, हाँ। ये प्राकृतिक सहयोग आप जो शब्द यूज कर रहे हैं तो कहाँ से, यहाँ से हाथ ऊंचा करो, हाँ जी हाँ। तो इस शब्द का अर्थ नहीं समझ आ रहा है अभी मुझको, फिर अगेन वो थोड़ा सा लग रहा है अभी जैसे ये किया तो ये आवाज कैसे आया, आवाज टकटक आई, हाँ कैसे आया अभी, क्यों नहीं आया, सेम काम हमने किया कि नहीं किया, हाँ। क्यों नहीं आया, क्यों आ गया, तो प्रकृति सहयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अरे यार सिंपल उदाहरण है, नहीं अभी भी नहीं आया पकड़, इधर आ ना बताते हैं, अभी नहीं आया था। सीधी सी बात दीदी, जैसे मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो इसमें प्रकृति का सहयोग है या नहीं, है ना, तो ठीक है ना। तो यदि हमको कोई चीज घटित करानी होगी तो उसका कोई प्राकृतिक नियम है, उस नियम के साथ हम चलेंगे तब तो प्रकृति संयोग बनेगा, है ना। मेरे को आवाज़ पहुंचानी और मैं यहाँ ठक ठक करूँ तो काम तो उतने ही कर रहे हैं यार, मेहनत भी उतनी कर रहे हैं, लेकिन अब आवाज़ नहीं आ रही है। तो प्राकृतिक संयोग मतलब नियम की बात हम कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, कोई वैसे आसमान से टपकी, अरे वैसा नहीं कर आसमान रहस्य की बात हो रही। ठीक चाचा जी, न्याय महत्वपूर्ण, एक सेशन पूरा एक दो दिन चलेगा उसमें न्याय पे। हाँ जी, एक और मतलब कौतूहल सा भी है, और क्योंकि ऐसा आसपास होते दिख रहा है इसलिए भी ये क्वेश्चन है। आपने बोला कि आपने अहंकार वश ये शुरू कर दिया, पहले शिविर लेना शुरू किया, अभी फिर 30 परिवार इधर रहने लग गए और उससे आपकी ग्रोथ हुई सही, और अभी 30 परिवार 100 परिवारों के लिए काम कर रहे हैं। तो हम आपस में परस्परता में ऐसे देख ही रहे हैं कि ऐसा भी कुछ मतलब निकल के आ ही जा रहा है कुछ लोगों का कंक्लूजन कि अनुकरण का मतलब ये है कि वो भी जहाँ पर भी हैं वहाँ पर ऐसा मॉडल शुरू कर दें और होते होते सीख ही जाएंगे, या जितनी ग्रोथ होनी हो ही जाएगी। तो ये वर्किंग मॉडल है क्या, लाइक इज दिस अ वर्किंग फॉर्मूला, इससे तृप्ति हो जाएगी इसकी गारंटी नहीं है। नहीं, क्योंकि अगर हम 100 परिवारों के लिए काम कर रहे हैं, मॉडल अगर 100 परिवारों का है तो ऑब्वियसली जितने लोग हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा हैं उससे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सब उधर ही आके रह पाए। हाँ, वो 100 परिवार के लिए काम कर सकते हैं। But then it does not make sense, right? क्योंकि base foundation 30 परिवार को already लेकर चुका है, तो वो 100 के लिए how should it be replicable? हम बोल रहे हैं ना ये model replicable है, तो रेप्लीकेबल तो हो जाएगा ना, जैसे अभी कोई एक आदमी को समझ में आएगा, वो अपना तन मन धन को नियोजित करेगा, वो किसी को समझाएगा, तो इसमें रेप्लीकेबिलिटी नहीं है ऐसा तो है नहीं, लेकिन उसमें तृप्ति को जब जोड़ने जाएंगे तो न्याय के साथ हम कर रहे हैं या प्रिय के साथ कर रहे हैं, तो हमारा दृष्टि क्या है, फंडामेंटल दृष्टि क्या है। वो तो ये भी बोला जा सकता है ना कि आपने अहंकार वश शुरू किया था, वो भी प्रिय के साथ ही शुरू किया था। हाँ तो उससे नहीं हुआ ना। हाँ तो फिर करते करते, अरे भैया उससे नहीं हुआ ना, धीरे धीरे करके नहीं हुआ। बाबा जी का अध्ययन करते रहे, वो संयोग मिला हमको, अध्ययन करने से ये हुआ कि प्रिय की दृष्टि कोई विधि से न्याय की दृष्टि में बदला। तो न्याय की दृष्टि बदलने से हो रहा है कुछ, कह रहे हैं। ये बोल रही थी कि एकदम अहंकार भी नहीं था उस समय, स्थिति परिस्थिति ऐसी थी कि कुछ आपको समझ में आ ही गया था। और ठीक है, लेकिन हम दूसरे के साथ नहीं काम कर सकते, तो हमको पता ही था ना। ये तो साफ सुथरा बोलने में क्या बुराई है। नहीं लेकिन आपको भी लगा था कि मुझे कुछ समझ में तो आ ही रहा है, ये डिजाइन ऐसे रिप्लीकेट होगा। वो ठीक है, लेकिन वे हम अगर इस प्रकार से होते तो कुछ कर ही लेते, लेकिन हो सकता है अनुकूलता नहीं रही जो भी रहा हो। लेकिन अपने को यह समझ में आना जरूरी है कि अगर प्रिय की दृष्टि में हम कोई सा भी कार्यक्रम खोल लो तो दृष्टि तो प्रिय की है ना भाई। तो वो प्रिय की दृष्टि न्याय की दृष्टि में कन्वर्ट होती है, तो दैट वर्क्स। आप प्रिय में शुरू करके न्याय में बाद में बदल लेंगे, उसको ऐसे करें, क्योंकि अभी हुआ तो ऐसा ही है। ऐसा नहीं हुआ ना, अध्ययन पूर्वक न्याय की दृष्टि, अध्ययन पूर्वक न्याय की दृष्टि। तो कार्यक्रम न्याय से शुरू करो या प्रिय से शुरू करके बाद में, ये तो बहुत 3 साल पहले प्रांजल ने पूछा था। नहीं नहीं, हाँ अब मैं लेट आई हूँ ना थोड़ा। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बात कि वो बोला कि देखो आप लोग है ना, पहले हमको खरीदना तो एप्पल ही है, फाइनली बहुत दिन से बात चली थी, उस समझ में नहीं, बोले ये सब जो आप करके आए हम सब करेंगे, उसके बाद हमको ये काम करेंगे जो आप सब करके आए। तो हमने कहा रास्ता थोड़ी है कोई, उसके समझ में नहीं आया, कई दिन तक बात चली। तो ऐसे ही एक दिन सब्जी के ठेले बात हुई, मैंने कहा देखो हमको खरीदना तो खेले हैं फाइनली, लेकिन आप क्या कर रहे हो 3 दिन से कि पहले गिलकी खरीद लो फिर है ना बैंगन खरीदो, क्योंकि आपने ऐसे गलती करी। अच्छा इसमें समीक्षा का पार्ट भी है क्या कि जैसे हम हर गलती करके नहीं सीखते, गलती करके नहीं सीखते हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो इसमें एक समीक्षा का भी पार्ट है कि यही प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अब जब इतना हो प्रोसेस तो एक ही है, हम गलतियाँ अनेक करते रहते हैं, सही की प्रोसेस एक, न्याय की दृष्टि में काम करने की जरूरत है। किसी का न्याय की दृष्टि आ गया तो कोई मनाए उसको कि वो नहीं कर सकता है, और प्रकृति सहयोग नहीं करेगा ऐसा नहीं, न्याय के लिए काम करेंगे न्याय होगा। अगर हम एक उस विधि से देखना चाहते हैं कि कुल क्या है ये कार्यक्रम, अगर कोई इसका एक एजेंडा को समझ जाते तो एक अलग बात है ना, नहीं तो न्याय की दृष्टि में तो काम। अब जैसे मान लो ये सब हो गया तो क्या लोग आगे प्रमाणित ही नहीं होंगे, क्या लोगों का अनुभव नहीं होगा, उस समय जो परिस्थिति है प्रकृति उसके अनुसार चलेगा ना काम। पूरी दुनिया में मान लीजिए अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था होगा तो क्या अनुभव होना बंद हो जाएगा लोगों को, तब तो वो हर एक अपने घर में परिवार में जी रहा है न्यायपूर्वक जी रहा है, उसको वहीं अनुभव होता रहेगा। तो मतलब जितना हो गया उसके आगे से पिकअप करेंगे वापस। हाँ भाई, जैसे आप साइंस में भी क्या करते हो, जितना हो गया रहता उसके आगे आप बढ़ोगे तो पीछे का सब आ जाता है, ठीक। नहीं तो एप्पल की झाड़ के नीचे जाके बैठ जाओ, हर बार हर आदमी बच्चे को एप्पल के झाड़ के नीचे बिठा दो, ये तो वही वाली बात होगी ना। तो अब उसकी जरूरत नहीं है, अब सैटेलाइट डिजाइन की बात करते हैं और जी उसमें जुड़ा रहता है, उसके अनुभव की रोशनी जो है ना वो उसमें बिल्ट इन रहती, उसकी बात भी नहीं करते अब हम, है ना, वो तो पता है हमको, चलो आगे बढ़ाओ यार। हाँ समझना बड़ी चीज़ है महाराज, फोर जी में 2G समा रहता है, तो बड़ी चीज़ से क्या आशय है आपका, खतरनाक व्यवस्था एक, कल उस पर बात करेंगे, कल तक के लिए रोक के रखिए उसको, ठीक। क्या समय हो गया मौसा जी, ये वेरीफाई करना था एक बार, ऐसा बोलना ठीक है क्या कि एकदम 9:30 जागृति हो गई है तो हाँ, ऐसा बोलना ठीक है क्या कि अभी 30 परिवार का एक सेटअप हो गया है जी, अब इससे जो जुड़ने का पॉइंट है, अगर ये प्रिय को लेके है फिर से कि 30 परिवार हो गए, अब हम प्रिय से अगर जुड़ रहे हैं तो वहाँ पे तृप्ति नहीं है। किसको? मुझे, जुड़ने वाले को। हाँ जुड़ने वाले को, ठीक। और ये चीज अगर मैं आवश्यकता के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ तो यहीं पे तृप्ति है। बिल्कुल, आवश्यकता को ठीक ठीक पहचानना है कि इसकी जरूरत है या नहीं आपको, और नहीं तो अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लगता ही है, तो न्याय की दृष्टि में जुड़ने से आप भी तेजी से ग्रो कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, प्रिय की दृष्टि जुड़ेंगे कार्यक्रम तो ग्रो करेगा, उसमें आप है ना, धीरे धीरे आप भी आओगे, आपका भी भला होने वाला, ऐसा थे नहीं। एक सिली क्वेश्चन है इसी पे कि अब जैसे आवश्यकता पहचानने वाली बात है, तो एक आवश्यकता यहाँ पे पहचान में आ रही है कि इसके आगे वाली आवश्यकता है कि अब जो 30 परिवार के बीच में जो चीज है वो 100 परिवार वाले गांव वाले मॉडल में आ जाए। एक्चुअली हम 100 परिवार के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, 30 परिवार में अभी हमको क्या काम करना चाहिए वो करेंगे, जैसे हम इसको पूरा करते हैं वो अगला क्रम खुलते जाते हैं। तो काम तो हमको अभी जो अभी हालत में करना है, ऐसा नहीं कि हमको 100 परिवार का इंतजार करना है, लोगों को आने तो फिर भीड़ इकट्ठी करो, ये थोड़ी है। तो जब पहले दिन थे तब भी वही काम कर रहे थे, आज भी न्याय की दृष्टि में काम करेंगे। कार्यक्रम एक है जिसको रूपरेखा के रूप में हम समझ के चलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आज वर्तमान में जहाँ हैं जैसे हैं जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ उसमें हम काम कर रहे हैं, है ना। उसमें हम जितना परफेक्ट होते जाते हैं उतना हमारा योग्यता बढ़ता जाता है, उतना ही हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ता है, उतना ही लोगों के लिए अवसर बनता है, उतना ही लोग इसमें जुड़ते हैं, ये कार्यक्रम बन गया। तो वो जुड़ने वाले, अब जुड़ने के एंगल से आप कह रहे हो, हाँ बोलो क्या पूछ रहे। तो अब ऐसे में ये एक आवश्यकता को पहचानने का एंगल हुआ, और एक आवश्यकता को पहचानने का ऐसा भी हो सकता है अब कि ये चीज का सेटअप अगर वहाँ पे भी एक ऐसा शुरू होता है तो दो सेटअप एक साथ काम करेंगे, तो ये आवश्यकता एक्चुअल में तो नहीं पहचाना, या फिर पहचाना पता नहीं, तो प्री का सेटअप आ गया ना। नहीं प्री का नहीं, अगर मतलब हाउ डू, अरे भाई वो आदमी जो निर्णय कर रहा है वो न्याय की दृष्टि से करेगा या प्री की दृष्टि से करेगा। नहीं बट हाउ डू वी वेरीफाई कि हम जो दृष्टि न्याय की दृष्टि से कर रहे हैं प्री की दृष्टि से कर रहे हैं, वो तो परिणाम बताएगा, वो व्यक्ति देखेगा, हम थोड़ी उसके बारे में देख रहे हैं। बट मैं अपनी बात करूँ, दूसरे के लिए कोई रास्ता बंद करने का अपने को अधिकार नहीं, दूसरे के लिए किसी को लिए भी हम एक रास्ता बंद करने वाले कोई नहीं हो सकते हैं। तो वो कर सकते हैं करने को, अगर न्याय की दृष्टि में होगा तो करेगा, क्या प्रॉब्लम है उसमें, दिक्कत क्या है, किसको मना करेंगे। अच्छा हाउ डू आई चेक कि आवश्यकता का जो पहचान हो रहा है वो न्याय की दृष्टि से हो रहा है उसकी दिशा में, या फिर न्याय को समझे बिना कैसे न्याय की दृष्टि हो जाएगा। तो अभी व्हाट हाउ विल आई सी इट इन द ट्रांजिशन, आज हमारे न्याय की अपेक्षा है कि एक दिन मुझे को न्याय की दृष्टि उधर जाए, मेरे में समाधान हो जाए, इस अपेक्षा से चीजों को हम देख रहे हैं, उतने ही देखिए, है ना। तो आप न्याय संपन्न हो जाए, आप व्यवहार करने की योग्यता आप में आ जाए, समाधान संपन्न हो जाए, ये अभी आपकी आवश्यकता है। तो जितनी आवश्यकता है उतने ही हो सकता है, ठीक। सोचने के लिए हम सोचते हैं कि पूरी मानव जाति को सोचना पड़ेगा, नहीं तो कैसे हमारे में ये ग्रोथ होगा। तो सोचने के क्रम में हम पूरी मानव जाति को मानसिकता में रखते हैं, और आवश्यकता आपकी अपनी बनती है, ये दोनों जुड़ते चले जाने की बात होती है। तो इसको हम बहुत आइसोलेशन में ले जाकर नहीं रख सकते हैं, है ना। तो क्योंकि आपकी एक स्थिति परिस्थिति है, वो स्थिति परिस्थिति के तहत ही आप सुनोगे समझोगे, तो उसमें आपकी आवश्यकता क्या है वो पहचानना है, और उस आवश्यकता को जोड़ के देख रहे हैं। स्थिति है, परिस्थिति है, मतलब आपकी अपनी एक स्थिति है मानसिक, उसके अनुसार आपको एक अलग तरह की परिस्थिति दिखती है। कल बताया था ना, परिस्थिति तो सबके सामने एक ही है, एक ही, लेकिन दिखती तो अलग अलग है, क्योंकि समझ में जितना है उतना ही तो परिस्थिति बनता है। तो आपकी जो स्थिति है उसके अनुसार आपको लगता है एक परिस्थिति है, तो उसमें एक आवश्यकता को ठीक ठीक पहचानना वो भी जरूरी है। ये आपके एंड पे हो गया। फिर एक कार्यक्रम होता है, हम कहीं दूसरा एंड भी तय करना पड़ेगा, दूसरा एंड मानव जाति है, ठीक। इस विधि से हमारे में ग्रोथ होता है। यदि इन दोनों को एंड को ठीक ठीक पहचानोगे नहीं तो मामला अटक गया, आप में ग्रोथ ही क्यों होगा, आप बताओ। या तो सिर्फ मानव जाति के लिए आप काम करो, आपकी आवश्यकता क्या आपको पता ही नहीं, तो देन देयर इज नो ग्रोथ। और आप अपनी आवश्यकता में काम कर रहे हो, देन यू डोंट हैव एनी कंसिडरेशन ऑफ मानव जाति अविभाज्यता को, तो क्या ग्रोथ होने वाली है। तो जब भी ग्रोथ होगा तो सहअस्तित्व में विकास, क्या सहअस्तित्व, एक तरफ आप एक तरफ मानव जाति, तो आपकी सिंपल सिंपल बात हो रही है। तो न्याय न्याय के साथ ये सब चीजें जुड़ी हुई। उसमें अपने को जोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो हम अपने पक्ष को छोड़कर नहीं चल सकते, नहीं तो फिर हम तो समाजवादी हो जाएंगे, जिस प्रकार से थे ना लोग झोला उठा के चल दिए घर दुनिया बदलने के लिए। हाँ जी, इधर का सेक्शन ठीक ठाक चल रहा है, कुछ बता नहीं रहे, पूछ नहीं रहे, बात नहीं हो रही है। परिवार में कोई प्री में जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, अपने को भरोसा है कि प्री में तृप्ति नहीं है, रोएगा गाएगा, है ना। तो न्याय न्याय अपने को पता ही है, तो बता देंगे धीरे धीरे। और वो न्याय का याचक है ही, प्री में जुड़ने वाला अभी आदमी न्याय का याचक है या नहीं है, तो उसके एंगल पे अपन सोचते नहीं है, हम तो हमारे एंगल में सोचते कि हमको क्या करना है। तो उसके साथ तो आराम से निभने की बात है, न्याय का याचक है, प्री में करके उसको अप्री लगेगा लगेगा, न्याय की याचना करेगा करेगा, तो न्याय की याचना में कुछ अगर अपने पास दम होगा तो बात हो जाएगी।